أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سورة القصص مکی سورت ته اته آیاتونه دي. ترتیب قرآنی په لحاظ سره اته ویشتم سورت ته او ترتیب نزولی په لحاظ سره یو کام پنځوستم سورت ته. قبل بنی اسرائیل و بعد النمل مخکې د سورۃ بنی اسرائیل پس د سورۃ النمل نا نازل شوه ده. زمانه نزول دور متوسط ته د مکه مکرمه. دیتا سورۃ القصص ذکر ویل شي چې په دې کې لفظ د قصص ذکر ده. نو تسمیاد کل په اسم د جو سره شوا د ټول صورت نومي سورۃ القصص کې خودل. د دې سورۃ ربط او مناسبت تمخ کې سره هر کله چې مسله صاف شوا په دلیل سره چې کارساز او غیب دان صرف یو الله دی نووسی په بهدری سره را سوال ک موسی علی السلام مسای برازی برداشت کوا لک موسی علی السلام. د دې سورت خلاصا او مقصد په دې سورت کې دعا حصی دي. پاول عیسی کې تفسیری وا کې عاد موسی علی السلام چه مشتمل ده پشپه و امورو بانده چه متفرغ بشی پشپه و امورو ده نبی علیه السلام. پا آخر که با ده شپه و امور متفرغ شی پا غش پی گو مرد نبی علیہ السلام. پا دوائم ایسے کے پینزد دلیل عقلی آدی پا وحدانیت اللہ بندی. یو دلیل نقلی دا مومنانو نا پا کتابونو مخکنیو بندی او اعلان دے چھ پا دنیا غرور مکوا راشا توحید تسلیم کا. قارون چې په دنیا غرور کاوه نو څه حالی شه. د دواړو ایسو په درمیان کې جمله معترضه برای صداقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم. داود سورت تسلی للرسول صلی الله علیه وسلم بالتشجيع بواقعات موسی علیہ السلام او دعوت توحید به ذکر شي آتش پیتم او امدرنگی او یایم و آتیایم آیات کے بسم اللہ اللذی اختص بالکبریاء والعظمت خاص پا نمد اللہ سرن چه خاص تے پلو یہ سرو پا عظمت سرن الرحمن اللذی عما بنعمی اهل الايمان والكفران مهربان دي اغزاد چې عام کړي دي په نعمتونو خپل سره په دنیا کې اهل د ایمان او اهل د کفر الرحیم الذی خص بنعمه بعد البعث اهل الایقان بخون کې دي اغزاد چې خص کړي دي په نعمتونو خپل سره پاس ته پورته کولو نه په قیامت کې اهل الایقان اہل دی یقین چې غا ایمان ولا دی خاص په نوم د الله سره چې مهربان دی او بخون کې له زمادت غړم پټولو کرونو کې او تاسو مدد وغړې پټولو کرونو کې طاسین میم زت اول والسلامت والمجد الله صاحب د طاقت او د سلامت عادل وي نه عبداللہ ابن عباس مانا کوی اقسم بتولی و سنائی و ملکی دا اللہ پا طاقت بندے دا اللہ پا ہدایات بندے روشنی بندے و دا اللہ پا بدشئی بندے زکا سم خورم یادا چی دی مانے بنے اللہ پوئی گی بل سکن پوئی گی دادا متشابہاتو نا دے تفصیل مخ کے ترشوئے لے تلک آیت الکتاب المبین تمہید ما ترغیب الالقرآن تلک کی نفس سورت شرادے تلک آیت الکتاب المبین دا سورت دا آیتون دا کتاب مبین دین مبین سر شرادے دلیل نکلیا ہوتا چپدی سورت کی دلیل نکلیا دی عقل چه حکیم ذکر شی کتاب الحکیم حکیم بیا دلیل عقلیه او ته شراوی داول حصہ د سورت ته پدی کې تفصیلی واقعات موسی علی السلام نتلو علیکم للمغه پتاونه محمد صلی الله علیه وسلم فزریه د وحی سره من نبای موسی و فرعون بالحق دا غلوی خبر لوی وکی د موسی علیہ السلام او د فرعون بالحق د پرده زار د حق لقوم یؤمنون دا چې قوم د پر یؤمنون چې غا یقین کوي په الله باندې چې غا بهدر شي او زړاور شي عام صلا بیان کی په شان د موسی علیہ السلام نابای لکیږي لوی شان ولا خبر تا نو د موسی علیہ السلام او د فرعون واقعات را لوی شان ولا واقعات ان فرعون علی فی الارض یقینا فرعون چو علی فی الارض دا اوچت و پزمکی کې د عبادت طرف ولنا لوی کړي وا پزمکی کې د عبادت طرف ولنا ډیر شهرت ولا ډیر اوچت مرتبه ولې ځان شمارل وجعل اهلها اگر زوله اهل خپل قوم خپل شیعان شیعان فرقا واصنافا ډاله ډاله اگر زوله خپل قوم یې ګروپ ګروپ ګرځاوله یستذف طائفه دا بیان دی یستذف طائفه منهم ا کمزوري بغنل یو ټولګه د دیونه چې غا بنی اسرائیل بیان د ضعف کوي ترنګي و کنزوري غنلو زیاته او ظلمي ور سره کول دا چې ظلم زیاته کول ډېر لوی ظالم سره وي ذبح ابناهم على الاولي وبچي د دیو او استحين ساون اپره خودله بلونه د دیو اګور بنا ته هم نه تعبیر پنساهم سراوک د پرد بدارزیه دا لونی چې ژوندې پر خلل نو دینه حالت مقصد زکه نساء هم ذکر یادا چې بے حیا کول خزې د دیو دا خزو تفتیشی وکول تلشی وکولا چایا پدی خېټه کې حمل شتاو ک نشتا کله چې موسی علی السلام د زبا کول اراده وا نور بچی و زبا کول انه کان من المفسدين یقینا د فرعون و من المفسدين د فساد کوونکو نه به شرک او کفر په شرک او کفر سره و نريد ان من على الذين استضعفوا امونغا اراده او کا غواړو مونږ چې مونږ احسان وکم به نجات على الذين استضعفوا پاو کسانو من چا کمزوري غنل شي او فلار پزمکه د مصر کې دیو بني مو احسان وکم دی کمزوریو باندې وانا جالهم ائمتن اوگر زو مونگا دیو لرا ائمتن مشران پیشواگان وانا جالهم الوارسین اوگر زو دیو لرا الوارسین پا میراس کی وڑن کی دازمکی دا میسر ہو دا جاید دنو دا فرعون دا قوم دا دیں وانو مکین لهم آتا قطور کم دیو لرا فیل ارض پزمکی کیم ادیول رز تاکات ورکم پزمکی کی ونوریا فرعون و حمانا وخیم فرعون لرا او حامان لرا چه وزیر دا فرعون و جنود آوما علاق کرو دا دی دوار لرا منوم دا دیونا ما حاقا عجیب واقعات کانو یخزرون چه دیو خطرا کولا آز دیو تاو خیم قا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا امونغا يردا ولرلا چې احسان وکوم په نجات سره پاو کسانو من چې کمزوري غنل شي په زمګي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمار صاحب وزیر گورنلی مقرر کړو عمار بیا ورسته گورنلی نه مات کا او عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلو چې عمر صاحب خفاکه غما هغه ویل چې زنی خفاکه گورنرلون کنن گورنر زبر دین خدمت کوم او عمر صاحب ویلو چې زه اراده لرم چې زه احسان او کم په کمزوریو باندې یعنی په دې کمزوریو کې هم زنا زنا خلق ز مشران جوړ کوم تم گورنلی نه مات کې خفاکه غما چې د نور باندې احسان او شیداریو سړي ایثار کې وشي نو دا څنګه چې صرف ممبر به یو سړی آر وخت به د قومي اسمبلی ممبر یو جوړیږي ها دا ټیکان نه دی کله به یو جوړیږي کله به بل جوړیږي کله به یو وزیر جوړیږي کله به بل وزیر جوړیږي دا څنګه چې یو ټیکادار وي بس یو خاندان وي او ټیکای غستې د مشرۍ چې بس غاو وزیران جوړیږي او مشران به جوړیږي د بدشاهي مشران بار وخت راوي دا څنګه دی دا خاندانی شې نه دی دا آریو سڑی حصہ دے ملک تے بدشئی دے نو حضرت عمر زکاو فرمائیلو چه تم ما کیاور ندی نامات کی دید پر چه دا نورو برنز احسانو کن دا نورو حاک تے دا نورو مشران جوڑ شی چال ازدہ کی بدشئی ہے کہ آریو سڑی تا پکار دی چه غطا لگا لگا مشتری ملاوی گی چه غا چال ازدہ کئی دا ملک دے چلاولو آو دا نظام برابرولو چال بنی پئی گی دا څنګه چې صرف یو دوا کسان پوی وی نور نه وی پوی نو بیا حمل گاډ وړي اټول پي اول پکار دی پي دل پکار دی چاريو څنګه څه پوی شي چیر عمل پدی طریقے سره چالي وا اوحینا الی ام موسی کله چې موسی علی السلام پیدا وش نو خطرا ہوا فرعون نا چه دابو دا چه نوی چه قتلی کی تو اللہ فرمائی وَأَوْحَيْنَا او مُنگا الْحَامُوكَ اِلَىٰ اُمِّ مُوسَى مور دا موسیٰ علیہ السلام تا دا موسیٰ علیہ السلام مور چه وان بعانیا نمواحا بعانیا اپلار نامے عمران وا مونگا الہام وک مور د موسی علی السلام ته الهام ستای ریشی القاء الخير فی قلب المؤمن خیر اچول پزړه د مؤمن کې دته ویلې کیږي الهام د موسی علی السلام مور زړه کې یو خبره واچوله ان ارزعیه چې تا ورکو دی موسی تا کله چې پیدا وشه نو موسی علی السلام مور زړه کې دا خبره الله واچوله چې تا ورکو دی موسی تا فایزا خفت علیه کله چې ورډرېږي په دې باندې د مارګ نه چې اراده وسوک مړکی فالقیه فلیم به اوغور زوا په دریاب کې په صندوق کې باند کا په دریاب کې اوغور زوا ولا تخافی مړرېګا بل فراقین په جداوالی د دې سره ولا تحزنی او مخافکګه بتول الفراق پا اگدوالی دا جداوالی سرا اِنَّا رَادُوهُ اِلَيْكِ یکِنَنْ زَبَنْ وَپَسَوْمْ دِ مُسَالَ رَا اِلَيْكِ تَا تَرَفْتَا او بلدان وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اگر زومی بدن دا پیغمبر دا موسیٰ من المرسلین دا پیغمبرانونا خفا نشے مورے خفا نشے دا بتاتا و پس کی گی عام درنگی دا به پیغمبر جوړیږي ها نو کله چې خطر راشوا نو دریاب ته یو غرزول ها موسی علی السلام پس باکس کې باندې صندوق کې باندې دریاب ته یو غرزول فلتقطه آل فرعون نو راو چت کړم خاندان د فرعون دریاب نا خاندان دا فرعون رو چل لیکون لهم دوان لام عاقبات دیده پر چیشی دا موسیٰ دیده پر دون دشمن و خزن او سبب دا خفقان ان فرعون و حامان یکینا فرعون و حامان وزیر دا فرعون و جنود آم حلق کرد دیدوارو کانو خاتین و دیو غلطی کون کی خطا کارو ها ټول خطا کارو غلطی کوونکی و ها موسی علیہ السلام د فرعون کور ته ورسیده ها نو کله چې آل د فرعون دارو چت ک خاندان د فرعون وقالت امراتو ویلو اخذ د فرعون آسیا بنت مزاحم ابن عبید ابن ایان ابن ولید اسیا نومی ہو پلار نومی مزاحم ہو او دا مزاحم پلار نوم عبید ہو دا عبید پلار نوم ایان ہو دا ایان پلار نوم ولید ہو اسیا بی بینا میوا نویلو خزید فرعون قررت عینین لی ولکا آ فرعونا دا یخواله د سترګو زماده ولا کو د استاد ډېر خستا بچی دی ها مینه ور سره پیدا وشوا دا د ماو تا د پر سترګو یخواله دی ها ماو تا اولاد نشته دی دا ماو تا بچی شخه لا تقتلوه قتل نکې دا بچی خبردار دا بچی قتل نکې عسى ان ينفعنا قریب دې چې فائدار ورسې مونږ تا او نتخذو ولدا یا جوړ کو مونږ دې ولدا نائب دې به مونږ نائب جوړ کو ها مودا پرابو یو نائب شي ها موت اسوک نشته دي دا مونږ نائب شو وا هم لا یشورون الله فرمایي چې دیو نه پویدو دیو کې شور نه پویدو نا چې دا سره دیو د پر دشمن جوړیږي ها نو الله قدرت او ګور الله طاقت او ګور ها د دشمن پر کور کې د موسی علی السلام تربیت وکړه الله څومره لوی طاقت څومره لوی قدرت دی ها او بیا اندی موسی د الله ست دا غرش تباش نو موسی علی السلام مور غریب هو پریشان هو خو موسی علی السلام مور زړه باندې الله رب العالمین یو ټاپا ولا غوالا زړی مضبوط شه مطمئن شه و ازبا فعادو می موسا پس وگرزی دا شو زرد دا مور دا موسا علیہ السلام فارغن بی قرارا فارغن بی قرارا یو منا یا فرعن دا هر شي نه به قرار واخا فارغن من کل شین خالی و دا عرشینا عرشینا زڑا خالی و الا عن ذکر موسیٰ مکر ذکر دا موسیٰ علیہ السلام نے زڑا نو خالی خا بیگم سلیمان یا فارغن عن ان یبصر ان یصبر خالی و دا دی خبری نا چی دے صبر ہو گی زڑی بے قرار ہو خا بیگم سلیمان ان کادت لا توب دی وی دته به قرارو ان کادت قریبا لا توب دی وی چخکرا کړه به پدی موسی سره چدا د مو زوی ده ها دا د موړ کړه لولا اربتنا علی قلبها کچری مونږه ټاپه نوې لګولې پزړه ده باندې د دې سره مو نه مضبوط کړه نو قریبا وچه خرا کړه و ها نو زړه باندې مټاپا ولاګول زری مضبوط شه صبر زړه کې اور واچول انشاء الله طرف نه لتكونا من المؤمنين دغه پر چې شه ده من المؤمنين دی یقین کوونګا وقالت لي اختي عقل چې بکس کې هو واچول ادریا په یو ګرځول نو قالت ویل دي مور له اختي هي اغه خور د موسی عليه السلام ته چې مریم انو می وها او مریم قصی ہے روانشا اور پسی چی کم طرف تا زیدہ فابا سورت بھی نو دیو قتل دا موسیٰ عن جنوبن دلر زینہ دلر ڈاڑنے و قتل جنوب عن مکان بعیدن لر زینہ و قتل چال چال کی بستر گی ہوتا گڑا ہو رہے وهم لا یشورون او دا خلق نپوی دو پلیوان دے شیدہ دخپل ورور آغا کئی قتل کئی خپل ورور تا دخپل ورور راکی کئی خپل ورور تا گوری وحرمنا علیه المرازع دخو مشوم بچه ہو نو کل چه فرعون کور تاورا سیده آغور او چات که دخو بچه ہو نو ډېر خځه ور تراوسته د تیور کولو لپاره خوده ته نر او ده وحرمنا علیه المرازع امنا کړه مونږه په دې باندې المرازع تیور کون کې خځه د کوم خزو تینا ور کولو دا غو شو ده د شودو ور کون کې خزو خځه دا الله فرمای چې مونږ ور باندې منا کړی وي دي ته ویل کیږي حرمت منعی حرمت شرعی نه ده من قبل و مخیر دینا نو دیر خجب ورغ دی خوتی نرو دا خان نو پدی که دا خور ورطا ورغ دا دا مریم ورطا ورغ دا فقالت نو دی مریم ویلو او خاندانا حل ادلکم علی اهل بیتن این خیم تاسو تا یو کرنیولا بلکه خیم یک فلونهو چه کفالت ہو کی ذمہواری ہو کی دی بچی لکم تاسو دا پرا وهم لہو ناسی ہونا آوی با دیو دی بچی دا پرا ناسی ہون دا خیر خواینونا خیر خوایی با کئی خوا در خطر بیاتی با کی خیب و ستی آو را کئی مطا چیزی بوزم آو آغد کی دی تربیت ہو شی خوا پیگن سریا نو فرعون اور طویلو چی مزب و پیسے ورکوم تنخواب ورکوم خرچاب ورکوم خوچ ده دی بچی تربیت سوکو کی بویزا بلکلی بوزا فیگ مسئلے ون دی دو وجن علماء فرمائی یو باخو مال الحربی بی رضائی ولو بی آگ دن فاسدن فا این استجار الومی لی ارزائی ابن فاسدن عند الحنفیہ جائز دے مال د حربی پر آزاد دے سرا اگر چه په عقد فاسد سرای زکا چه استیجار د اوم د پر د تیور کولو د بچی د فاسد دے ها پنیز د احناف باندې خو چون کې دا مال د حربی او نو مال د حربی په اجازت سرا دی استعمال جائز دے ها الله فرمایي فرددنا الى امي پاس واپس کې مودا موسی عليه السلام الى امي خپل مور تا کې تقرائن دید پر چې اخي شي سترګې لرلې ولا تحزن او خفان شي ولتعلم او بیا پوي شي په دې خبره چې وعده د الله رښتون کې ده لیکن اکثر د دنیا نه پیږي نو ګورا موسی عليه السلام الله خپل مور تر واپس کا ولما بلغ شدو هر کله چې ورسید بلوغ تا طاقت خپل دا وستا او محکم شو اتاینو حکم او علم ورک دلره مونږه حکم علم حکم پوی د فیصلو وا علم او علم ورک وکذالک نزل موسینن امدرنګ مونږه بدلا ورکوم نکانو چې څوک نیکی کوي غتم بدلا ورکوم پوی ورکوم علم ورکوم ودخل المدینه تا داخل شدی شهر تا علا خین غفلت من اهلها پا وقت غفلت کے پا وقت نا خبری ہے کی من آلیا دا اهل دی شهر نا دا شهر ولا پا غفلت کیو یعنی پا نا خبری ہے کیو بین العشاء والمعارب غطای خراسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا وقت چھو علا خین غفلت من اهلها دا وقت بین العشاء والمعارب د ماسختان او د ماخوان په منځ کې او سعید ابن جبیر فرمایي چې دا نصف نهارو د غرمې ټیمه خلق غفلت کیو یعنی خلق ودو مثلا نو د پدی وخت کې دی شعر ته داخل شه خاموشي واه نو فواجد فیها رجلین نو اومندو موسی علیہ السلام په دی شعر کې دعا سړی یقتتلان چه جگڑه کولا خان یو بل سر جگڑه کولا نخطیو سر هازا من شیعتی دا یو سره د کبیله دا موسیٰ علیہ السلام نو اسرائیلیو و هازا من عدوی دا بل کبیله دا دشمن دا دینو دا فراؤنا کبیله نو کیبتیو فستغاسه اللذی پس پر یادو که طلب دا امدادو که اغسری من شیعتی چه دا کبیله دا دینو علی اللذی پاغا سڑی بنی منا دوی چه دشمن ده دینا موسیٰ تیویرو چه دا موسر مدتو که دا سڑی زراوار ده نم پرگه دی نو موسیٰ علیہ السلام وارغل فوکزهو موسیٰ نو پسوک سرهو احل دی کیبتی لرا دی دشمن لرا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فقزالی پس پیسلا دا مرگو شوا پا دے بنده پس مر شو دے پس یخی کڑ دے لرا پیگ موسیٰ معمولی غنی سوکی وارگرا چه باز غام مرش نو چه مرش لانجا جوڑا شوا خوا قالا موسیٰ علیہ السلام ویلو هازا من عمل شیطان دا جگڑا دا تاسو دا دا عمل دا شیطان نده دا جگڑا دا تاسو عمل دا شیطان نده هازا دا جگڑا دا تاسو دا عمل دا شیطان نده بلا معنی حازا دا مقتول چه ده مقتول من عمل شیطان دا دا لحکر و دا شیطان نده عمل دا لحکر تیرش دا مقتول دا کیبتی دا دا لحکر و دا شیطان نده اینی من جن دا شیطان بلا معنی حازا دا ظلم د قبطیانو من عمل شیطان دا د عمل د شیطان نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د عمل د شیطان نه دی هاذا دا قتل د قبطی من عمل شیطان دا د عمل د شیطان نه دی یعنی د بد کار نسبت همیشه د پر شیطان ته کیږي ها دغه شیطان په بد کار خوشاليږي نو چې کله خوشاليږي نو د وجه نه نسبتي شیطان ته کی اصل کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجتهادی غلطی شویا ته ته دا پاته نو چې په سوک سره به ساړه امري او عام عادت کم نمري خو معمولی غنی سوک سره ساړه مرش پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په دی باندې موسی علی السلام ګناګار نه دی او بل دا حربي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم حربي و حربي قتل دا جایز دی ها موسی علی السلام سره د دیو جګړه وا به دشمنان یو دشمن قتل اسین جایز پیغمبر صلی الله علیه وسلم نن معاهده اور سره نسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم انه عدو مذل مبین یقیناً دا شیطان دا دشمن دے گمراہ کون کے دے مبین خکارا دا خکارا دشمن دے گمراہ کون کے دے خکارا قال ربی انی ظلمت نفسی ویلو موسیٰ علیہ السلام اے ربا انی ظلمت نفسی یقیناً ما کاما کئی ساخ پلا نمگڑی ما کئی ساخ پلا نمگڑی ما کا حق پل پا دیواتان کے دیواتان کے ما حق نمگڑی کا بس نورا زندگی زنشن تیرا ہے خواہ فافرلی پرداوا چوا پما باندې فافرلی واچوا پما باندې پردا پرداوا چا فغفر له پرداور باندې واچول الله انه والغفور الرحیم یقینندا بخون کې مهربان دي پردا چون کې ذرا هم کون کې پایو مسله په ظاهر کې چا تپا ثونه لګی را ها پایو مسله نو ګورا خشاویا فرقه وای چې پیغمبرانو نا گناہ کیگی ها ذکا دیویرو انی ظلم تو نفسی نو تب عورتوی چه ظلم لکه ترنگی زیتی مانا دے نام درنگی کمی مانین دے گن دا اجتحادی غلطی واقعا پیگم صلی بندے نو دی دوا جنا اجتحادی غلطی دے پیغمبرانو نا کیگی و غبن بیا اللہ رب العالمین طرف نا تنبیحن کیگی ها پیگم صلی بندے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے اہل علمو پدی آیات دلیل نہیں ہولے لے پا مناوالی دا اعانتو خدمت ظالمانو چھے گورا ظالم سڑی سرب مدد نہ کیے خان عام درنگی ظالم سڑی خدمت پا نہ کیے خان کم سڑے چھے ظالمی آغا سرب ملگرتیاں نہ کوئے کم سڑے چھے ظالمی آغا خدمت پا نہ کیے خان چه تا ورطا چه روٹه ورکه و دعوتون ورطا که خواه ظالم نا بزان سته خواه بیا فرمی افسوس کوی او بیا فرمی فیا حسرتن علی من باع دینه بی دنیا ہو فیا حسرتن علی من باع دینه بی دنیا ہو وشترا رزا رزا ظلمت بی غزب مولا ہو فیا حسرتن اے افسوس دے پاغا چوانے چی خرش کرے دے دین خپل پا دنیا سر وشترا رزا از ظلماتی بے غزب مولاو غورا کرے دے عرضی من تیاد ظلمانو پا غصے دے مولا خپل سر مولا غصہ کئی ظلمان رضی کئی خوا قال ربیم ویلو موسیٰ علیہ السلام اے رب زمان بے ما انعمتا علیہ بما انعمت علیا فسبب دا سر جتا انعام کړه په ما باندې فلن اكونا ظاهر المجرمین پس هرگز بنه کې ګمز ظاهر للمجرمین امداد کوم کې د مجرمانو سره مجرمانو سره به زه امداد نه کوم مظلومانو سره به کوم فازوا فی المدینه خائفین ترقب پس اباک موسی علی السلام فی المدینه بری شهر کې خائفن ډېر ډېر دن کې او په خوف تبعی سره یا ترقب انتظاری کول چې څوک خبر دی کنه دی خبر فایز الذی استنصروا بالامس پس اچانک کا اثر چې مدد یو وخت یو دنه بالامس په پارون کې هغه اسرائیلی چې یستصرخوه فریادی کول موسی علی السلام ته بل سړی سره نه خته و قال له موسی ویرو دی اسرائیلی تا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انکا لغویون مبین یکینا تخمخا سرکا شیخ کارا جگڑاوی آر چا سر جگڑے کے پروندن جگڑا کولا ننن جگڑا کی دا چا شیر اخستی ریتا نو گورا زورن ایورتا ورکولا خا دیتے زورن ورکولا دی کیبتی تے سوک ورکولا خا فلما ان ارادا ہر کلی چی موسیٰ علیہ السلام ارادا اکڑا ان یبتشا باللذی هو عدو لهما چه اوہی املاو کی پاغا سڑی بنے چه دشمنو دی دوارو دو پر دی دایره داو چې زدا کیپتی اویم عادته زورن اور کول د خپل مرګری ته ها د دې خپل مرګری ګمان وک چې دا ما وای ها دغه غته هی سکون معلوم پرونی سره مړ کړو نو دی اسرائیل د خیالو چې کدا چې سوق ما تر کی خرابایم نو قال ای موسی دی ویل حال خکراک بیکار مرګری چیغا ارزه کې حال خکراک ها داو سړی سره مرګرتیا ما کا هغه د داسې ځکه شرمای کړ چې هغه دې شرمول وی ها قال ای موسی ویلو دی اسرائیلی یا موسی اتوریدو ان تقتلنی تا غواړی چې تما اوجنه کما قتلت نفسن بالامس لکه څنګه تا وجله او نفس بالامس پرون و سپوره خو خبر نه واخره ای صفاتن لګی دی چې سړی چا مړ کړی دی ها اوس کې خبر اخکارا شو د خپل بیکار مرګری دلاسا راس پټ ستل دا ډیر مشکل کار دی ار یو سړی کار نه دی ها چې راس پټ وسی دا دار سڑی کار نده دا پا دیر خالگو که کام دا چه انسان ملوی گی چه غار راست ستی و راست ستل دا دیر ضرور دیخا این توریدو نگوڑی تا الا انتکونا جببارن تا نگوڑی اسلا مگر چه شیط جببارن زوراور فی الارض پزمکی گی بس اندا سڑی مڑی اندا قتلو نا کی زان زوراور پلاوان جوړ کړي پروند سړی مړک چکه مامړه اومنس کې موسی عليه السلام د دیم راستہ کړي او اوسین د دیم راستہ کولا وما تريدو اتن غړې ان تکون من المسلمین چې ته شه د اصلاح کوونکو نه تن غړې چې ته اصلاح وګي او بس اندا زورونه کوي سرکشي کوي ها نو دا کیپتی خو دی حال نه خبر شه چې دا پرون مړه خو موسی علی السلام کړه نو دا لاړ په فرعونی خبر کو تمام خلکی خبر کو ها چې بل چا په سما ګرځي گو ساړه خو موسی علی السلام مړ کړه ها نو موسی علی السلام متعلق کې فرعون میټنګو کې چیرې دا نه پرېګدو ها نو پاګه میټنګ کې یو ساړه او پټ مؤمنو ها نو آغا راغل موسیٰ علیہ السلام تیویلو خان آر جائے کے ایمان والا خلق وی خان اگر چے بعد وقت کے سڑی تا معلومات نوی چے دادا ما مرگرے دے حالان کے قادر تا مرگرے خو پٹ وی خان نو دا ساڑے راغل پا منڈے منڈے راغل خان و جا من رجولن راغل یو ساڑے بعض علماء وی چے دا آغا ساڑے دے چے پا صورت مومن کے رزی خان پہنگے وکال رجولن مؤمنون من آل فرعونا وجا رجل من اقصى المدينه راغلی سړی من اقصى المدينه ته دخکته طرف د شهر نه د مصر نه یسا منډه وهله پمنډو منډو راغله قال يا موسى ویلو دې موسى عليه السلام ان الملا ياتمرون بك يقينا شوره والا مشوره والا د فرعون د قومي اسمبلی اسمبلی والا یا تمیرون بکا میٹنگ کئی مشورے کئی بکا تاپ برے کلیے کلو کا دیدو پر جتا مڑ کی تاپ انہیں خود قتل الزام دے فخروج اوزا اوزا اوزا دیا لکن اوزا اینی لکا من الناسی ہین یکینا زد تا دا پر دا خیر خویانو نایم تا خیر خویان گورا خان مشورے ہو کا پرگ دیدنا نو موسی علیہ السلام روان شخا فخرج منها پسوت موسی علیہ السلام د دې شهر نه د مصر نه خائفا ویریدون کې زکه چې داری ده یا ترقبو انتظار کول پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې اوس پسوک را پسی شي اوس پر غیر چې موس پر غیر قالم ویلو موسیٰ علیہ السلام رب نجینی من القوم الظالمین اے ربا ما تنی جترا کد قام ظالمان یا اللہ دا ظالمان دی اللہ دیو نم اخلاص کے خوا روان شد ولما توجہت القا مدین ہر کل چی متوجہ شد پا طرفت مدین مدین شیر طرفت متوجہ شد قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام عسى ربي ان يهديني سوا سبيل قریب دے امید دے چه رب زمان و خیمات سوا سبیل نیغلار مدین طرف تا زکر چه غرون دی آلاکا دے شاڑی دی ما تب اللہ لارو خیخا امام رو خلمانی اللہ مالوسی فرمائی چه اوو ریزے موسیٰ علیہ السلام رو ٹینو آفڑ لیا خا اوو ریزے مزالی کڑو خا میں سرنا مدین تا او و رزی مزالو او و رزی روٹه نو خوڑ لیا دکا نو ٹلو نسوکو پیگم سلی بند آدوانو والا پانی بخوڑے جای پا جای بنی وشین کی وخا خوڑو پانی بخوڑے آرانگی بلکل تک شین شوی وخا دیر لوگی دو جنا و دیر ستڑی دو جنا رانگی شین شوی وخا پیغام سلام او باج علماء فرمای د مصر نا مدین تا لا سورج مزالو ها او پدی کې او ورځ روټه دې نو خپل نوروان ش لا سورج مزالیو کها لا سورج لشپه او بیا د موسی علی السلام مزال خچوس مزال تیز مزال هر کله چې مدین تا ورسید ولما وردا ما مدین نو پاغځه کې کوید مدین او ها ګودر د مدین کوید مدین خلکو به او به سرویو تور کوله خپل مال ماتال ته به ور کول نو پدی کې دوه خځې وې ها چا غو به خپل سروی مانا کولو او به تین را پرخلو زورونه به کولو خو او به تین را پرخلو ها نو کله چې موسی علی السلام سوچ وکه ها آساریو ایت کسم لحاظ دی خضو نکاول خا خپل سروی با او با کولو سرویو تیو باور کول نو موسیٰ علیہ السلام سوچو که تپوسیو کردن او خضو تاسو چا حال دی داوالی چا چال دی چه تاسو سرویو تاو با نور کول خا ناغور تا عذر پیش که چه دا مو چه دی دورا واس نه رسیږي طاقت من رسیږي دا سړی دی زوراور دی اول خپل سروي او بکی غناباد چې بکی او بکو می پاتې شي غمو بیا سروي او تور وي تاسو څوک نشتا کڅ وي د مو پلار دی خو غا بوډا دی ها دی دوا جنا مودا دواړه دا مال راولو مخا مجبوری دوا جنا مصالح اسلام اور فیدی تاسو لری شي زه ته سروي او تو بوارک نو موسیٰ علیہ السلام آغا کوئی والا بوکاب اللہ سو کسو را خیجاوالا غیر بیل را خیجاوالا آد دیو گڑوزو تے و بوار گئے خا نو پدیو ریزے بنے غا زر فارغی شوے او لارے لار تا پوسو کچھ تاسو خونن دیر زر راغ لئی ویدا تیو سڑے او دیر امانتگار سڑے دے او دیر مضبوط تا کتوار سڑے رے خا خو دمو علا که والا سڑه نده بل زنه چه تراغ لده آقا دمو سرویو تاو بوار که و دیوه ور تاویلو چه گوره ای پلارا بل علا که والا سڑه ده خودر امانت والا سڑه و در تکتوار سڑه ده که مزدوریه بنه نسه نو در خس سڑه ده نو آقا ور پسی دیوا خدا راستا والا دیوا لور ورته ویلو چې ما فلار د غوړی خان د دې لپاره چې تا کومې وبو مو څرویو تا ور کړی دي د دې اجرت مدار کو د دې مزدوری دار کو د دې د وجه نه یلو شعیب علی السلام چې دې په باندې باندې ودا ساړه راشي کې دې شي اته ران شي او موسی علی السلام ورته ویلو چې زو اجرتونه مجرتونه نه خلن چانه مزدوری زه نه خلم زدات خاندان ولا ساړه زه چانه پیسې نه خلم زموفت خګړې خلګو سره کوم وای خا غوړی دی غوړی کله چې ورغله حالي ورته بیان نو سره کوئی شو ها ورته ویل چې دلته خطر ما کا دلته د فرعون حکومت نشته دلته د مدین د بل حکومت ته دی دوا جنا خفان شي ها بیا ورته ویل چې ما سره غړې وزې تراو او یو لور بم دارک آتا کوله ما سره مال سره ها که لاس کاله د پورا کو نو دا به ډېره ښه وي. نو موسی علیه السلام لاس کاله مال ورسره وسرول او بیا ورته لور ورکړه په نیکو اخ سره. بیا هغې نه بعد موسی علیه السلام ورته ویلي چې زه به لاړ شم لکې به نې وچا کار ولګوم. ډېر وخت وشه لاس کاله وشو کلي ته نیه لاړ. خځین ځوان سره روانه کړه. واپس یې کې غره کې روان دي نو کوې تور باندې نور ولیده ها اور یې ولیده. داغه مسله بیا شروع شوه ها پهیږه مسله باندې خاجی ولما وردا ما امدینا هر کله چې وارد شو ینه وراغله او غودر د مدین تا وجد علیه امتن وی مند پدی غودر د مدین منی کوی بنه امتن یو جماعت من الناس د خلقنا یسکونا چې تروی وبکول او وجد من دونیم او وی مند ما سیوا ددی دواړو نا امراتانی دوی خزی تزودانی چاگو با منع کول سرویخ پلا سروی با منع کول سروی با زور کول تگیو خودی طرف تین را پریخلو خوا قالا موسیٰ علیہ السلام ورطویلو ما خد با کما صد شان دستاسو عجیباغن خبر ده دا نور سری دیو تاسو خزیو وی مخو سری نشتا دی مو خزی را غلیو مال پو با کولو تا مو سری نشتا پایګم سره ون او ورته ویل چې تاسو وبک ول نه وبکاو یی موږ کنه وبکاو ځا سړی زوراور دیم کمزوري یم دا ول خپل سروي وبکی او باقی چې کومې وب پاتې شي غمو بیا وبکوم او دا بوکا چې د لاسو کسن نه کم سړی نشي راخی جوین مې بزرا وخی جو همون انتظار کیوم دا وب مو به باقی پاتې شي غمو خپل سروي او تاور حالتا ویلو دی دوارو لانس کی مونگا او بناورکون سرویو خبرو تا حت تیوز در ریا تردی پوری چه واپس شیده شپنو کیان بیاور تویلو تاس نور سک نیشتا کس نرینام نیشتا جواب وابون شیخون کبیر آدمو پلار شتا دی خو شیخون کبیر مو پلار بودا دی کبیرون دیر بودا دی خان پیگم سلی بند یا شیخون بڑا دے کبیرون فی العلم دیر لوی عالم دے خان معمولی سڑے نا دے ما پلار دیر لوی عالم دے پیغمبرم دے فسقا لهما نو موسیٰ علیہ السلام خڑوب کے دیو دو پران دا چروی خڑوب کوئی نو بیوار کے سمم تولی لزلنے بیاوگر زیدہ لزلنے سیور طرف تا آخ طرف تا سیورا وا آگے تاوگر زیدہ کینس تا کیا شخا فقال رب ویلو موسیٰ علیہ السلام اے ربا انی یکننز لما انزلت ایلیا دا پرداغشی چتی نزل ویما طرفتا من خیرین چرزکنا نعمتنا طعامنا فقیرون متازیم وگیم یا اللہ کچس خوراک مراک انتظام کی اللہ وگیم نگورا نیکان خلق اللہ نا قوڑی اللہ تسوال گئی خوا دیو تیچو نیلو خوا خودے ویلو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کله چې سړی غریب وی یا وږی وی نو دا یا تلاوت کوا لا پاک پر رزق درکئی علاوه د خېټه مړی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا موسی علیہ السلام دا دعا کړی دی ها نو محتاج د پرا وږی تګی د پرا دا دعا ډیره مفید ده فجاءته احداهما نو خزه خلاړې خپل کور ته اغن آباد بیا یو خزه راغله فجاءت هو راغله دلرا موسی علی السلام لره هداوما یو د دې دواړو نه یو لوري د شعیب علی السلام راسته ولا تمشي علی استحیاءن چه ما زلی کول علی استحیاءن په حیا سره ینه د حیا مرکز واه اټول حیا نډه خزه واه پایګم صلی الله علیه خزه چې مازال کوي په لیارې نو پکار دا چې حیا سره مازال کوي ها پایګم صلی الله علیه یو طرف تا بل طرف تا قاتل او ځان خوڅاول را خوڅاول دا خزه د پرا مان لري ها شعیب علی السلام لور دې ډېر په حیا راغلا پایګم صلی الله علیه قالت علما فرمایي چه کلا دیر روانه و راغل موسیٰ علیہ السلام تیویری چه ما پلار دا غاڑی نو دی مخ که و موسیٰ علیہ السلام ور پسیو خوا زکر لیار ورطنو ملوم موسیٰ تا نو هوا راغله، هوا سره د دې خزه د کپڑے یو طرف ته بل طرف ته کیده. نو موسی علی السلام ورته ویلو چې خزه ته ورسته شه، زب مخ کې شه، ماته لیار خیا کا پیغمبر موسی علی باندې زګه چې هوا سره کپڑے یو بل طرف ته کیده. نو موسی علی السلام ته حیا راغله چرته پر او نن سبا خلک چې سار نه خو پر شل زلې نوی کتلې چې خنګری سرنګری او دا بورکې سرنګې دی او دا پلنکې نور پر خوستر کې ورزنه نو وباسي. ها په یک مثال باندې الله اکبر. آر یو سړی چې سوچ فکر وکي کنه، نو آر یو سړی دا شې لري، آر کور کې دا شې شته، دا خزې شته. دا څنګه دې صرف یو خزې بس نور کورونو کې خزې نه وي، آر چلور وي خور وي مثلا په یک مثال باندې. د دې وجنه شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه علما فرمای چې دا، بلکې مجتهدین فرمای چې دا یو قرض دی. ها دا چې چا سره ته دا چې وکړي توبه نه قرض وو وخت توبه تا سره باندې چې کیږي بیا. ها نو دې د وجه نه الله رب العالمین د موږ تاسو ټولې حفاظت وکړي. ها په یګم سلام. نو خزه چې مازال کوي نو حیا سره مازال پکار دی. ها لکه شعیب علی السلام لور موسی علی السلام تراغلا اور په حیا سره. ها او قال ترتویل او موسی ان ابي يدعوك يقينا زما فلار يدعوك غواړیتا داوا درکې تالرا ليجيا کاجر ما سقيت لنا دي ده پرچه بدلا درکې تالرا دا اجر دا غشي چې درکې تالرا مزدوري دا غشي سقيت لنا چې تا مونږ ده پران خړوب وک تا مزدوري حق وشتا کنا مزدوري درکې دا غور تیر چې مزدوري مزدوري زنه غوړم چانه ورغل شعیب علی السلام ناغه ورته ویل چې ذات خاندان ولا نیم چې زمزدوری خلا ز خلق ته مفت فایده ورکوم. فلما جان هر کله چراغ نو دا سړی خود دی نه و کنه، دا خود مصر و او موسی و بیا نو چې ویل د ځواني او د شکل خایس او دا خبره نو طبیعت خیر سره ولاګی دی کنه شعیب علی السلام او پیغمبر. فلما جاء هر کله چراغ هو دی شعیب علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام وقصا علی القصص او بیانی که پدی بنی القصصا دا بیان بیانی که پدی بنی دا بیان چا کم تیر دی بنی تیر شو. قال لا تخف ویلو شعیب علیہ السلام لا تخف ما ڈرے گا نجوتا من القوم الظالمین تا نجات مندلے لے اخلاص والی مندلے دا قوم ظالمان نا دلتا د فرعون حکومت نشتا ڈرے گا ما دیجے کہ ہاں دیجے کہ امن والا زیرے بھائی امن کے زندگی تیرا واخا بھائی گے مسئلے بھائی. قالت اہداؤما ویدو یود دی دوڑونا بھائی گے مسئلے بھائی یود دی دوڑونا یعنی دا شعیب علیہ السلام دا دویلونے پدی کی یوی ویلو ہاں یا باتیں اپلا را استاجرو استاجرو مزدوری ورکړه دلارا مزدوری ورکړه دلارا یادا چه په مزدوری په مزدوری هي باندې ونسه ها استاجرو په مزدوری باندې ونسه ان خیر من استاجر یقینا ډیر غورا داغه چنه چې دی په مزدوری سره نسه القویو طاقتور دی الامینو امانتدار دی په مزدور کې غورا دوا شرطونه لري. ها کله چې تم مزدور نسه نو دا چې مزدور نسه چې غاته کتور وي کار کوي شي یو امین وي امانتګار وي. ها دغه چې په کورونو کې کار کوي دا چې نوی چې نقصان جوړ نه کوي، ها غال نه وي ډکو نه وي خیانتګر نه وي کور کې مزدوری کوي بل څه نقصان نه کوي. نو دې د واجنه مزدور دا چې په کار دی چې غاته کتور وي همدارنګه امانتدار وي. ها قالام ویلو شعیب علیہ السلام انی اوریدو یکیناً زغوارم ان ان کے حاکا چی زپنے کاخ سردر کم تالر احدب نا تیا یو دا دولونونا حاتے نیچے دا دے پدی که دا یوالور بدر قوم خان پہنگو سرے بھائی آلا پشارت دی انتا جورنی چی تا مزدوریو کے ماسر سمان یا حججن اتا کالا فا ان اتمم تا عشرن کچر تا پورا کے پورا کر لاس کالا فمن عندك دا تا طرف نه دا تا احسان دے وما اريدو شعیب علیہ السلام ویلو نغوڑم ان اشکا لے کا چیز تکلیف کی واچوام تا تا منیز تکلیف واچوام ستا جی دونی انشاءاللہ زردے چھو بومیتا کچر اللہ خوخی من سالی دنے کاننا تب ما نیکو ممی انشاءاللہ ما سلوک بتاو گورے خوطا ما سرب دا مزدوری کے ہاں ایک مسئلے بن اللہ اکبر قالا ذالک بینی و بینکا موسیٰ علیہ السلام ورطویلو ذالک بینی دا پمین زمان کے دا تکولا و بینکا پمین دستا کے ایم الاجلین کمیو دا دی دونے ٹونا آتکولا یا لسکولا قضی تو چه ما پورا کے فلا و دوانا علی نبوی زیتی پو ما بندے ما بنی بزیتی نوی خان واللہ علامان قول وکیل اللہ پاگشی بنی چیزی ہوئے وکیلن سی موار دے خان با دی دونے ٹوکے ایوان ایٹا ماو تا پمانس کے وعدا شوا کمان ایٹا چھے ماو پورا کا کاتا کولوی کا لس کولوی باس دا بز پورا کون کاتا مو پورا کا لس مو پورا کا پھئیگم سلی بل نمسیٰ علیہ السلام بیا ازیاتا نیٹا پورا کا لس کولوی اس طرح تیر کو خان عبداللہ ابن عباس فرمائی قازا اکثر ہما و اطیب ہما امام بخاریم در روایت نکل کرے رہے موسیٰ علیہ السلام اکثر مودا پورا کا اور سراخا حتا کولے پورا اگورا سوال دا پیدا کی گی چھے پا شرب بنے نکاح کول دا خونا جائز دی مدین کے پھیک مسئلے بن دا خونا جائز دی پا شرب بنے نکاح کول چھے تب ماسر مزدوری کوے حتا کولا بیا بلور در کون پھیک مسئلے بن دو دا اصل کے ماہر چیدے دا دا خز حاک تے نو دی کے خوشعیب علیہ السلام ویلو چھے ماسر با مزدوری کے نو خز حاک اور کرا نگ لگا دا ہم مزدوری راغ لگا دا خوشعیب علیہ السلام مزدوری دے گڑو زود سراول دی حاصل کے حاک ہو دا خز دے خز دے ماہر حاک دا ہم ماہر نشا بھئی گم سلیم اللہ اکبر دی دا وجنا علماء فرمائی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ آوئی ہمارے دین میں شرط ناجائز ہے دمو دین کے شرط ناجائز دے اور دا غوپ دین کے شرط جائز ہو خان پہیگم سلیم او بل دا چے بل سوال چے شعیب علیہ السلام خود دوو تا اشارہ کریو احدب نا تیا پدی دوو لونو کے بیوا در کون دا خو نکاح ته مجهول سره راغله معلومه خو نشو چې کومه یواده دي دوه کې به یواده رقم او نکاح ته معلومه سره پکار وی ها دا خو دوی شوی کن چې په دې دوه کې به یواده رقم دا چې خونی رو چې دا به درکم دا خو فاسد دی پیغمبر سلیم نو دې پر جواب دا دے چې اشاره دوه تا وا در دوړه اور باندې پیش کې ها چې دا دوی دي دوه کې کومه یواده خو خوې و مراد چیوا معاینہ واخا پیشی اور بنے دوڑا کڑی چھنا مادا دوڑا لونی دی دیکی تو کما خواہ خوی خوب یہ ہیوی تا ایشا مرادی معاینہ واخا چھ داب در کام دو دو لونو کے بیوا در کام انہیں داب در کام ایک مسئلے بنے او بل شرطی اور سرا والا گو نو پا شرط بنے خو نکاح نہ کی گی دا خو فاسد دے دیدے پر جواب دا دے چھے بالغا خدا چیوی خپل مہر پلار تا بخلے شی خوا بالغا خدا خپل مہر پلار تا بخلے شی چھے ارتویی چھے پلار ما مہر تا تا بخلے دے تا سرنگی اور سراو کا خیر دے بیگم سلیم او بل جواب ما دا تاوک چھے مو پا دین کے شرط ناجائز دے مخ کی دینونو کے شرط جائز ہو خان پہیگا مسئلے بات نزکہ اور سر شرط لگا ہو لے ہو خاجی فلما قضا موسیٰ علیہ السلام ہر کل چی پورا کہ موسیٰ علیہ السلام الاجلا نیٹا خان نیٹے پورا کہ خواہی نے لس کو لے پورا وسارا بے اہلی ہی آ روان شش پے پواخ کے بے اہلی پا قرآن یہ خپلے سرا شپے مسلم کے روان شش آنسا من جانبی تورے ویلی دا دا طرف تا کوئی تورنا اس روان شا مزل کئی کئی کئی یو زیتا غرمانستا ہو رسی دا خان نو اغذ کې طرف ته پیتور نه غور ولی دغه فی زعمه په ګمان ده کې نارن فی زعمی اصل کې خدا نور و. قال له اهلی ویلو موسی علی السلام له اهلی خپل کور ولتا قرانی ته ویلو اوم کوسو تاسو درنګ تیر گئی دلتا کې نه ښه انی انست نارا ما ولی د ور زدا ور خواته زم لعلیتی کمینا بی خبرین شاید چه امید دی شاید چه راوڑن تاسو تا ددی ورتنا بی خبرین پا خبر سرن کسوک سڑیوی دی ور خواکی زب خبر راوڑن چه مصر تا کم الار تا دیه دی خان او جزوتین یا براوڑن سوی دورنا ایا براوڑن جزوتین منن نار سوی دورنا جزوائی لیکی گی کتعتن علیزتن من الحطاب پیگم صلی اللہ داغا مضبوط لامبی تیلی شی چلامباوی سویری لعلهم تستلون دید پر چی تاسو تستلون چی تاسو تودا شیخا پیگم صلی اللہ ساڑا دی غور براوڑم او پاغ دی که با تاپوسم وکن که ساڑے مڑیوی چی مصر تا کمالار تلی ری نو مسالم الغیب نو د مصر لارم سره خطا شوی واه او چا سره چې مصر لار چا سره لار خطا کیږي نو آغا ګورڅوی آغا عالم الغیب نوی ښه پیغمبر سلیمان حاجی فلما تاها هر کله چراغله دیور خواتاه نو دیا आवाज وکړې شو من شات الوادل ایمنه داغا طرفت میدان خی فی البکت المبارکا پاغا میدان پاکی من شجرت آواز راغل ده طرفت ونینا خاص ونینا را نغل طرفت ونینا راغل سرنگی آواز راغل ایا موسیٰ او موسیٰ اینی ان اللہ رب العالمین یکینن ز اللہیم رب العالمین یم خواه زالایم رب العالمین و ان الک عصا کا اوغر زوام ساخ پلا کی سامخ کی ترشیر پورا اوغر زوام ساخ پلا فلما را هر کله چولیدا موسی علیہ السلام دام سا تحدث خود سی دلا کعنا جانون گوی کله کدا نارے مار دے ولا مدبرا اوغر زی موسی علیہ السلام پشا ولا میوا کے با اور است طرف تے نظر نکول شا تے نکتلو اللہ اور تو فرمیلو یا موسی او موسی اقبل را مخ کې شاو ولا تخف ما ډارېګا دي ته ویلې کېږي خوف تبعي انکا من الامنين یقینا تدا امن ولو نه دلته امن دې بدامن نشتا دویمه معجزه اوس لوکیا دا کافی جيبه کا ننبا سلاسل فی جيبه کا پجيب خپل کې گردن خپل کې تخرج بیزا رو بزي تک سپین من غیر سوین بغیر د برګی مرز نه بغیر دا برس مرز نا وزمم الیک جناحا کا اپی وستا کا زان سرا جناحا کا لسون اخپل من را بے دویرنا دویرنا خا آگورا دا یاد ستا چه کوم سڑے داریگی کنا نو آغا دا دوڑا لسون دا چه پدی زڑا بنے کے گدی دی سینے بندے نو انشاءاللہ دا بنے داریگی خا پیگم سلے بنے زڑی با دارنا بچی گی خواه زکا دا علاج اللہ موسیٰ علیہ السلام توخیل فزان کا برحان آنے دا دوا دلیلو ندی میر ربی کا طرف تر بستا الا فیرون فیرون تاو ملائی قام دا فیرون تا انہم کانو قوم فاسقین یکینا دیو قام دے فاسقین نا فرمان قال ربی اول درخواست موسیٰ علیہ السلام آربا انی قتلت منم نفسا یقینا ما وجل له د دیو نفس نیو نفس فاخاف ان یقتلون زداریګم چې ما وجنی واخی هارونو اورور زما چې هارون علی السلام د دویم درخواسته وا افسو مننی دا ډېر ممیلدار دې زمانہ افسو مننی ممیلدار دې افسو مننی صاحب بیان والا دې لسانن په زبان کې فارسلو مایا ویلیگا دا هارون ما سرا رد ان مددگار رد ان وزیر معاون یو صدقونی چه ده ما تصدیق کوی کنا ملګری خو خوي سړي سره وګورا دا په ديني کارونو کې ځان سره ملګری برابرول دا ضرور دی ها اني اخافو یقینا زدارېګم ان يكذبون چې دیو به ما تکذيب وکي قال الله ورته فرمایلو درخواست منظور دی ها سنا شد ازو دکا مضبوطوم عامټه دستا به اخی کا اورور دستا سره ونجل لكما اگر زوم تاسو پر سلطانن غلاوا فلا يسلون اليكما نبشر رسیدل تاسو لرا به آیاتنا لاړ شی پا دلیلو دا قدرت زما سره معجزات سره انتم تاسو و امن تبعكما آسو چه تاسو تبع دری کی الغالبون دا به غالب وي ها فلما جاء موسى هر کله چراغ د دیول موسی علی السلام به آیاتنا سره د معجزات زما بینات جسافه قالوا هذا الا سحر مفتر نو ویلو دیو چنه ده دا مگر جادو دی مفتر د ځانه جوړ شوی دی ها دا جادو دی ها وما سمعنا بهذا امون غنه دی اوریدل په دې مسله توحید طرفی اباین لاونی په مشرانو کې چاول نه دی ها وقال موسی ویل موسی علی السلام ربی اعلم رب زما پیږي به من جابلونا پاګه چا باندې چرتل کړي پیدا سره مینه اندی طرف ته دینا ومن تکون لو عاقبت دار او هغه څوک چې ویګه ده پران اخیری خستا کور د اخرت خستا انجام د اخرت انه لا یفلح الظالمون یقینا الله نه کمیابې ظالمان شان ده نه کمیابېږي ظالمان وقال فرعون او یل فرعون یا ایو الملاو او دربریانو ما علیم تلکو من الائن غیری نا پی جنم تاثر برا بل حاکم بل الہ بل معبود ما سوا زمانا آو مساوئی چه دما خدای دے فاوقید لی یا حمانو فاوقید لی غور بل کئی یا حمانو اے حمانا غور بل کئی مادا پرا اے حمانا علتوینے پتح پا خختو بندے علتوینے پا خختو بندے پا خی خختی چی دی دا فرعون زمانه نشرو شوی ری ها فجالی سران ا جوړه کما ده پر سر حنی و منارا یو ټاپو لعلی تعالی الا الا موسی دغه پر چیز واخی جما خدای د موسی تا و ان لا ظن من الكاذبین ا یقینا ز ګمان کوم پدې من الكاذبین د دروزون کو نه ها یو لو ټاپو جوړ کا خوخ ټاپو چې ز موسی علی السلام خدای تا واخی جندا چې ټوکې استهزاء کولا پیغام سره واستكبر هو اللہ فرمائی لویو کدی فرعون و جنودو لخ کردی فلارد پس مکر مصر کی بغیر الحق بغیر دو پناجائز سرا و زنو آدیو گمانو که انہو ملین اللہ ارجون چیکنن دیو با منگترفتا نشی و پس کئی دیا ہے کیامت نمون کئی دی اللہ فرمائی دا متکبرین فا اخذنا ہو و من یول دی لرا دی فرعون لرا و جنودو لخ کردی فنبازنا ہم فیلیام و مغورزولو پا دریافت بحر کلزم کے فانظر کیف کان عاقبت الظالمین وګوره څنګه یو بد انجام ده ظالمان وجعلناهم ائمه يدعون الى النار اگر زولی مونږ دی ولرن ائمه پیشواگان يدعون الناس الى النار دعوت اور کول خلق تو ور جان تر تا و يوم القيامه لا ينصرون اپوری د قیامت کې ویو سره مدد نه کړیش و ادبانهم فی هذه الدنيا اور پسې مکه په دې دنیا کې لیو پسې لعنت لعنت لعنت رحمت نه لري والے يوم القيامه هم المقبهین اپ اورے د قیامت کې ویډیو منل مغبوهینا منل ملعونینا د لعنت کړي شوینا ولکد اتین مسل کتاب ا یکینن ورکړې مو موسی علی السلام ته کتاب مې بعد ما حلقن القرون اولا پاس تاغینا چې حال کړي مونږه ا پیډیا ولنی ادیان سمودیان بصائر د خلقو د پوی د پران بصائر دلیل نو لناس خلقو د پران واهدن ا هدایت او رحمت او د ور چې دیو نصيحت او اخلیحه وما كنت بجانب الغربيه نفدا حاضر ناظر د نبی علیہ السلام نه ها نبی علیہ السلام حاضر ناظر نه دی ها دا یاد دلیل دی په دې باندې چار دی کې موجود پیغمبر نه دی ها نو چې څو کوئی چې حاضر ناظر دی نو دا عقیده قران نه خلاف دی وما كنت بجانب الغربيه انو ته اے محمد صلی الله علیه وسلم وما كنت موجودن ته موجود نه وې پاغا تاریف پاغا طرف تا مغرب دا کوئی تور نا اطرف تا مغرب دا کوئی تور نا پا آغا دے که تا موجود نوے اس قضینا الى موسیٰ الامرا کلچی منگا فیصله وک موسی علی السلام ته الامر د وحیه کله چې مو هغه د کې وحیه کوله هغه د کې ته موجود نه و و ما كنت من الشاهدين انه ته د حاضر و ناظرنا صفا خبرت ولكن انشانا قرونا لیکن مونږه پیدا کړی دي قرونا سب داله پیړی فتتا علیهم العمر نوکشوی دی پدیو بندی العمرو عمرونا فعارزو نمونگا فعارزو نو دی اعراضو که فعارسلنا نمونگا پیغمبران نور لگلو وما کنت ساوین فی اهل مدین بیا دوباره نفی کئی خان چه گورا ذهن که دا خبره ذهن او بس چه پیغمبر حضر نظر دی وما کنت ساوین انوی تا ساوین مقیم دیرا فی اهل مدینہ پا اهل دا مدین کے تتلو علیہم آیاتنا چی مونگل استلو پا دیبان دلیل دا قدرت پل ولیکننا کننا مرسلین لیکن یکینن مونگا یوم مرسلین لگون کے خام تا پیغمباری تمولی گلے پا اگم سلے ونے تا حاضر نظر نیے خام وما کنت بجانب تور بیا نفی کئی نوی تا پا طرف تا کوئی تور بنده از نادینا کلچی مونگا آوازو که موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتن لیکن ارسلنا کا رحمتن لیکن تمو ولی گره دا یو رحمت تا طرف طرف دستانا لیتون زر قومن دیده پر چوڑا روی یو قوم ما آتاهم من نظیر من قبل کا چه ندر اغلی دیو لرا یو درون که مخی دستانا لعلهم يتذكرون امید دی چه دیو سوچ وکڑی آ فکر وکڑی خان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو گورا دا دا وحی پا ذریع سرا دا ٹولی کسی تا تمو وخیلے خان یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن عالم الغیب یہ آن تا حاضر نظری خان دا وحی پا ذریع بنے تا ٹولی کسی معلومی شوی حاضر ناظر موجود پہ اعتبار دا علم و قدرت سرا اللہ علیہ خان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب صرف یو اللہ علیہ ہاں دا پیغمبر کار څه دی دا پیغمبر کار دا دی چې هغه الله وحی ورکی وحی وکي او عام درنګ پیغمبري ورته ورکی اخل کو تا مصالح وکي ها نور د خدایي صفات نه پیغمبر کې شتا انو علی کې شتا نه بازار کې شتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاجی دویمه عیسی د صورت سره تخفیف دنیاوی نه ولولا ان تصيبهم مصيبه ولنا کچره ورسیږي دیولره مصیبات بما قدمت ایدیم په سبب دا سره چې مخکې کړی دي لسنو دیو فیقول او ایدیو ربنا ایروا اگر دلولا ولولا ان تصيبهم ولنا بشرته کورسیږي دیولره مصیبات بما قدمت ایدیم په سبب دا سره چې مخکې کړی لسنه دیو نو کا دا مصیبت یو تورسیږي لعذبناهم نو مونږ به عذاب ورکړی دیو لره فیقول ربنا نو دیو به وی بیا غیر به زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولی تانر لیګل مونږ ته رسولن یو پیغمبر چې مونږه تبې درې کړی د دلیل قدرت استا اشوی من مونږه من المؤمنین د یقین کوونکو نه نو بیا به دیو دا عذر پیش کول ها خو چون کې مور ته پیغمبر ورستول نو دین ورسته دیو دا عذر نشي پیش کوي فلما جاءهم الحق هر کله چراغ له دیو لره الحق قران یا رسول یا توحید مینه اندنا طرف زمون قالو لولا اوتیا نو دیو ویلو پیتراس کې ولی نشي ورکول دی پیغمبر ته په مثال دا غي چې ورکړ شو موسی علی السلام ته یعنی تورات پیغم صلی اللہ پا یو زال بانی غطا ملاو شو نو پکار داری چه قرآن پا یو زال بانی دی تا ملاوی اولم یک فرو بماو تیه موسیٰ جواب ایدیو انکار نو کرنے پاقی بانی چور کرنے شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل مخدرین قالو ویلو بدیو سحران تظاہرا سحران دا قرآن دا تورات و قرآن سحران دا جدو کتابو ندی تظاہرا یو بل سر موافق شوی دی آن دا جدو کتابو دان دا جدو کتاب دے ہاں وقالو ویلو دیو انا بکلن کافرون یقینن مونگا په هاريو د دې دواړو باندې کافرون کافر یو ها انکار کوونکيو نو نه قران باندې نه تورات باندې اته پزول خبره گئی قول ورته یې په عمره جواب د پرد اهل حق اګوره پدې کې الله نما سوا ټول مخلوق ته چیلنج دی چې قران په شان ته کتاب راوړی ها سورته بنی اسرائیل کې انسانانو پیریانو ته چیلنج دی آمدرنگی صورت حود کے لسو قبیلو تا چلنج دے فاتو بے عشر سوارن صورت یونس کے ماکے والاو تا چلنجی چیو صورت پیش کے آ صورت بکرے کے مدینے والاو تا چلنج دے فاتو بے صورت میں مثلے نو دا قرآن مقابلہ سکنی شکوے اسے لگی دی قل اوے پیغمبر فاتو بے کتاب من اند اللہ پیش کے اتاسو یو کتاب جوڑ کے یو کتاب من عند الله چې طرف تعالی نه هو احد منهما چې غاډر هدایت کوونکی دی د دواړو نه تورات او قران نه اتبعه زبد غتب دری حکم ان کو تم صادقین ک تاسو رښتینو په دې خپل داوی کې فیلم یستجیبو لاکا کچری دی نشی قبل ولې تا د پر جواب نشی درکوي نشی جوړاوي فعلم پیشا انما انما یتبعون هواهم یقینا دیو روانيږي خپل خواهشاتو پسې ومن ازل ممن اتبع هواه اسوک ته غټ ګومرا غټ کافر داغه چنه چېغه روانيږي خپل خیشاتو بس بغیر هدن من الله بغیر د هدایت نه طرف تعالی نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یک ان الله توفیق نه ورکي هدایت نه کوي قوم سليمانو ته ترغيب دي اتباع تا ولقد وصلنا لهم القول اي يقينا بیا بیا رسول دي مونږه دیو تا القول قرآن القول نصیحت نصیحت تا قرآن لعلهم یتذکرون دید پر چی دیو نصیحت حاصل کی بار بار مورستول دی قرآن بار بار مرستول دی تا قرآن هر کسم بینو نمکڑی دی چی دیو سوچ و فکر ہو کی بیان سوچ فکر نکی دلیل نقلی از مومنان بر کتب سابقہ مخکینی مومنان چې دی غونډه مسلمانی الذین آتیناهم الکتاب آ کسان چې ورکړې مو دی ولر کتاب من قبله مخکې د دینه چې غات تورات ته مخکې د قران نه هم بی یومنون دیو په دی باندې یقین کوونکې دی ها چې عبد الله ابن سلام ا دغه ملګری دی ها و اذا یتلا علیهم کله چې لستل شي په دیو باندې قالوا من نبی و ای دیو مېمان راوړل په دی کتاب باندې انه الحق من ربنا دا حق ته طرف زمونږ نه انا کنا من قبل مسلمین یقینا مونږه ووم من قبل مخکې د نزول قران مسلمین تبیدار اولایک یو تاونه اجرهم مرتين دا کسان چې دي ورکولې بشي دي ته اجرهم اجر دي مرتين دعا ځلې بما صبرو په سبب دا ایستره چې صبرې کړو اګورا یو تورات باندې خپل زمانه کې ایمانو بیا په قران ایمان شن دعا اجر نور ته ملوش و یدرون بالحسنات السیئه عدا فکوی بالحسنات په توحید سنت سره سیئه شرک بدعت لره وامین ما رزقنا من فقونا او باجر اغه مالنا چې ما ورکړل خرچه کید الله په لارې کې شوموالین نه کې خرچین کوي ها و اذا سمعوا اللغوا دا صفاتونه دي عقل چې نمونه د اخلاقو عقل چې دی اوري اللغوا ا مجلس ته شرک اللغوا شرک عارضو نو دیو اعراض کوي انو د دې لغوینه وقالو لنا عملنا او وی دیو موږ د پر خپل عمل نه دي تاسو د پر خپل عمل نه دي سلام علیکم سلام متراکا دے ها دا چه مجلسونو کې دیو کینی نا با دا چه غلط و خلقو تا سلام متراکا ہوگی لانبتا الجاہلین منگا نطلب کوم الجاہلین جاہلان جاہلان سرمو مجلسونو نکوم خان تا سلیور کئی نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام بڑیر زرکے دا خوخوا چه ابو طالب ایمان راوڑی دا حضرت علی پلار زکر چه دیر امرستی ور سرکڑیه خوالا فرمائی اِنَّكَ لَا تَحْدِي یکیناً تن نشه سماولے اغا سوک احباب تا چه تور سرا محبت ستے ولیکن اللہ یهدی لیکن اللہ سماولے شیمن یه شاو چل رہے چه خوخوی اللہ ہدایت کی ورطا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ خدا تعالی خپویدون کې د المحتدین په او خلکو باندې چې اغا هدایت مندون کې دی ها ګور و یدرون الحسنۃ بالحسنت السیئه دا صفات چې سړی در سره باد وکي تور سره حقه پیغمبر صلی الله علیه دا ډېر بهترین صفات ته ها پیغمبر صلی الله علیه چې څوک در سره باد وکي تور سره حقه اخنس ابن قیس رحمه الله دا ډېر لوی ولی تیر شوی دی ها اخنس ابن قیس دیتا چا کنزلو کو ها زیاده ارتاو که کنزلی اوکو نو آغا ارتاویلو چه دلتا کنزل خلاص که ماتا چه تورا کنزل کوی دلتا ماتاو که ماتا بیلیو یوازیو آده خالکو پا مخ که گورا ماتا کنزلو نکی خوا چه توم را کنزل که وسی خلاص کوی که خو خالکو پا مخ که ارتا کنزلو نکی والی زکا زف فوجی افساریم خوا فوجی افساریم نوکاران بده بی عزت کی ها دا چې بده بی عزت کی چې پاته بدهونه لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چې کنزل کې دی چې خزر تشکا ها مالک ابن دینار رحمت الله علیه د لوی ولی تر شوی دی ها هغه ته چاویلو چې ماکارا تډر ماکاریه نو مالک ابن دینار ورته ویلو چې داغه د ما اصلی نوم دی ها دا د ما اصلی نوم دی بای ما اصلی نوم دا ماکار دی ها پیغمبر صلی الله دا ولیانو خدا بزرگانو چې معمولی ونه سړی ته مکار نه وی کنه نو څوره خپکی ها او دا د زمانه ولی او ملک ابن دینار ها چور تویل چې مکارا هغه ور تویل چې جی دا د ما اصلی نوم دی ها بس سړی غلط ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه دا لوی ولی تیر شوی دی ها دا ولیانو ها یو دا ولیان دی د مو تاسو زمانه چې خط پر تو کې نوی او پروت بنه پروت وی دا ولی دی ها دا ولیان ندی سړیا دا لوانی دی داونه خلکو ولیان جوړ کړی پیغمبر صلی الله علیه ولیان اغه و ها ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه اغه نه یوسپی تپوسو کا ور دیه کې وسپی کنا نو دینه تپوسو کو دا خو ملنګونه سړیو نو سپی ور دنه تپوسو کا چه ماما شهر تا کومای والیار لاده ده دا خار تا دی بازار کوار بازار تا کومای والیار لاده ده ناغور تا نزگیره مقبره و اشاره و که مقبره تا ها مقبره تا اشاره و الله اکبر نو آغا ورطویلو چه تا ما پوری ٹوکه کهوی زا پولیس والا ما پوری ٹوکه کهت نو غالا گیا شه او ایک دامی اور منی گزارو کده ساری ده دیووال که نا نو ساد نا وین روانه شوی خا او الٹه روان که تانه تا تانه تا روان که وین والو تانه تا روان که سپیانو خدا کار ده که نا او دموی بیا تانه تا بی پیگم سلیوان نو کلا چه خلق خبار شنو د دنیا مخلوق تانه تا ورغلو استقبال تا خا پیگم سلیوان تانه تا ورغلو استقبال ده پره سپی چانه تا پوستو که چی دا مالانگ دا سڑه سوک تی اغور تا ویلو چی دا دا زمانه ولی دی خان ابراهیم ابن ادهم دی تا نده پی جندل زمانه ولی دی والی دن دی سار نور تا مات کرده و تانه تران آوست پیگم سلیمون نو مافی ورزنو وقتا چی جی مافی غوالم خان نا اغور تا ویلو چی کل تازو علم کنه پا سار بنه نو ما اللہ تا سوال وکر چی اللہ دومره ثواب دی سړی توار کې لکه چې څومره ماته تکلیف راکا ها یا الله تدی ته دره ثواب غنوار کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر معلومه شوا چې تکلیف د چا انعام د الله رب العالمین طرف نه په دې باندې ګناونه مفکی ها ا د تکلیف په وخت کې چې سړی دا وظیفه کوي کنه سخت تکلیف ته درته بیماری رنځوري نور مشکلاتو کې گرفتاری او دا وظیپا کاوی نو ډیر مجربا وظیپا ده بلا ورت ناشتو یو بلا کمرې کې او دا وظیپا ته کې او سخت محتاج یې غربت ته بیمارې ده تکلیف ته غام ده نو دا دعا کاوا الله اکبر ها سورته نمل والا سورته نمل شلم سی پرا دواش په تم نمبر آتے امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه امن یجیب المستر اذا دعاه اے سوک تے اغازات چه قبلوی سوال د حاجتمند کله چې ورنه وګړي د سوک ته الله دی ګان او بیسو و یکشف السوء دواش په تم نمبر آیات سوره نمل له ها په یوه مثال باندې شلما سی بارا امن یجیب المستر زاد آهو و یکشف السوء نو دا کله چې په خلوات کې بلا ناستوي او سخت حاجت وي دا دعا غوړي او دا سو باندې اشاره کوي خپل تکلیف تا ها لکه کوم تکلیف تا رسیدل لري کنه نو دا سو یکشف السوء دی سو سرا زڑک اشاره کوي آغا تکلیف تا نو انشاءاللہ تعالی چه دا تکلیف دا ختمی گی او کله چه پا خالیزه که وی او پا لحجه سره وی خائن خوشوزی سره وی امن یجیب المستر ازاد آهو و یکشف سوء آر چه خپل لحجه خستا خوشوزی سره نو دیر تسیر کوي او دیر اثر کوي دا وزیپا دی ها مختاج ده پرا هر کسم حجتی چی دا دا اولیاء و صفتنو اولیاء کرام و خا ابراهیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ دیر لوی ولی تیر شوئے دی خا دیوئی چی پٹول زندگی کی دریز علی زر دیر خوشوال شوئے ام خا اللہ اکبر ویو زلی یو ٹوکیو پالکی کی یو ٹوکیو خلگو پری بٹوکی کولی ویلاگیا شمو گیری پری ٹوکی شروع گیا خا موګره پرې ټوکی شروع کړي دا ګیره دا وګوراو دا وګوراو دا وای ما پرې ټوکی کاوله نو زړه خوشحال شوم خو ما ته ځان ډېر عجز کاراشه خو چې وګوراو دا ټوکی دا ټوکی دی دا خلکو پرې مسخره کوي دی ما پرې ټوکی وګي وای ما ته ځان عجز کاراشه او ډېر زغ خوشحال شوم خو وای بل یو اورز وا چې زما مسجد کې نوستو او کمبالن زم باندې چولې او سخ بیمار و ښا چا خو پیژند نه کنه چې دا ولی دی کنه ولیان ډېر خل نه پیژني ښا ګرځي خو پیژني څوک نه ښا وی ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه فرمایي چې زه مسجد کې ناس کوم او تاکیاو سخ بیمار و مؤذن راغله ما ته ویل چې وځه دی جماعت نه اغه به دا خیال وکړي چې دا ملنګ وي او چې تاندا چوام سړی دی چې مسجد نه وځه مړه سړی مسجد کې لماس کې نو وی مار ته ویل چې زه خو سخت بیمار یم سره واته نشم چې تا لاړ شم نو دا مؤذن راغله زی په خنه ونستم وی کړل ولم باری وته غولم ها خو یاره دی ورځې کې زړه خوشحال شو ها چې ما ته دومره ځان جس کاراش ته هیڅم نه یې ها سره دی ویرو کې سړی نه یې وی وی پا دیو آخ که دا ما پا کامباله که دوم رس پگ شویه وی کنا چه دا کامباله وی اختونه دیره وی خا دا نپی جنده چه دا سپگ دا کامباله دی که سپگی دی سار که من سپگ شویه بدن که من شویه وی کلا چه ما دا زان حالات ولی دا نو ما تا دیر عجیز زان خکاراشه خا اوزه ډېر خوشاله شوم دا درو وختونو کې ما زړه کې ډېر خوشالي راغلی چې ما تا ځان ډېر اجس کاراشه ته هیڅم نه یې ها پیغام سره نو ده فرمایي چې یو سړی او لاس کې کاغذ و ها کاغذ لاس کې نیولې و وی ما ورته ویل چې مرګریا دی کاغذ کې چلی کلی دی هیڅ ویلو چې په دې کاغذ کې د اعلی دوستانو نامې دی ها د اعلی دوستانو نامې په کلی کلی دی ای سماور تویل چې ما نه وا په کشتار کې نشتا زغه پیژندم نه غن ویل چې جی نه تا نه ما خو نشتا ورګه ها وی خاجی ولی کا ما نوم پکې ولی کا نوکارانو کې خداله دوستانو نوکارانو کې د ما نوم ولی کا ها چې زه الله دوستانو نوکاریم ها وی څو اخ بعد اسړې بیا ما ولی را ها چې و ملي ده تاسو موګه چې څه حالات د ما نوم پکې شتا کې نشته ده نو ما نوم د لیکل له نوکارانو کې وی کاغذ را وړاول وی د تانوم سار کې د ټولو سردار تانوم لیکل شوی دی ها پیغام سره ټولو دوستانو د اعلی دوستانو کې د تانوم سر فرست دی ها پیغام سره دا ولیانو بزرګانو دومره لوی لوی عالمانو ها جاهل سړی ولی نشي کېدای ښه چې هغه جاهل وي دین نه خبره وي ښه پوهېږم سړی باندې هغه چې په تزبول الاولو ولی نه جوړېږي ښه نه بزرګ جوړېږي دا علما وو مالک ابن دینار چې کوم عالم تر شوی دی ابراهیم ابن ادهم قیس ابن اخنس ابن قیس دا چې نور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه همدارنګه پیر بابا رحمت الله علیه اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه پیغام صلی الله علیه دا ټول داولیه کرام او بزرگان وو ها خو بزرگان دا مطلب نه چې تور زنا مددونه غواړي دا غو میشن اوس ګره دا بزرگان دي دا غو میشن باندې عمل وکا چې څوک درته زیاړې وکي نو تور تا خلاصه پیغام صلی الله علیه سو گزار در کی تور تا صبر وکا دا د ولیانو میشن دی ها پیغام صلی الله علیه دا میشن خپل کدا ته به در خپل کا دا نه چې د والیانو اډوکی خرچه او په دې باندې گاټه کې قبر باندې ناستې منجور ځان نه جوړ کړل او خلکونه شکرانه او پیسې اخله بس نظرانه اخله پیغام صلی الله علیه دا د ولی ته بدری نه دی ولی ته بدری دارې چې هغه په میشن باندې عمل وکا هغه میشن باندې روان شخه و یدرؤون بالحسنات السیئه پیغام صلی الله علیه دیتا ولی له شیخ دا ولیان دی بزرگان دی پیغام صلی الله علیه حاجی خاصو چورتاو کا وقالو ان تبیل هدا ویلو ودی دی خلق بویلو کلچ نبی علیہ السلام دعوت ورک نو خلق بویلو ان تبیل هدا کچری متبدریو کن دا قرآن و دا سنت ما کسر دستان محمد صلی اللہ علیہ السلام نو ما که که خلق نشتا مرگری نو تخطف من ارزنا منگا باو تختولی شن دز مکی خپلینا اغوا بشن مو بسک اغوا کی ادا بوئی چې دا د نبی علیہ السلام تابعدار دی دا چې طریقې سره کمزورتیا واه چې د نبی علیہ السلام تابعداری چا نشو کاوه دا غ نوم چا نشخسته کني مشرکینو به اغوا کولو مشرکینو بیا ور کولو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکه دا چې باج سلیمان نن موجود دی په دنیا کې ها چې د حق طلبګار وي نو غ خلق بیا ور کی ها حق خبره کوي بیا ور کی پاتے ہونے لگی گی کم طرف تلاڑ مرد دے کشوان دے دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اولم دا نوی مسئلہ ندے اولم نمک اللہ وم حرامن اللہ فرمائی اے مونگا ندے ورکڑے دیولارا زیم ندے ورکڑے دیولارا حرامن حرام آمینن چی دا پا آمن کے دے آمن والا دے یوجبا الیہ چی راخ کلیشی دی طرف تا سمراتو کلیشے میویدار شی رزقند پر دا خوراک مل لدن خپل طرف نا اگر آر کسم میوی حرم کی ملوی گی عربو کی ملوی گی نن سبا خوارجے کی ملوی گی ولیکن اکثر ام لا یعلم لیکن زیاد تدیونا نا پوئی گی ما خود امن زیور کرده دے امن والا زیده خا تخفیف دنیاوی خا اگر کل چه نا فرمانی سوک وکی دا لدن نا سرکشی ہوگی بیا نسی خا او چه وین یول بیا پرگدی نا خا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم وکم احلکنا من قریتنا اور دیر محلکنی من قریتنا داغا کلیونا یعنی احلہا احل کلی باترت معیشتا مشویو معیشتا پا عیش پل بندی باترت تکبری کڑو معیشتا پا عیش پل بندی مستی کڑیو پا عیش پل بندی عیشی بکول عیش پیغمبر صلی الله علیه و آله په عیش باندې مشویو زندگی باندې مشویو نو ګره مو هلاک کو تباہ او برباد مو کا شو کو عادیان او سمودیان او قوم نوح او دات نور الله فرمای او فتل کب مساکنهم دا کورونا د دیوري وی ګروخا لم توسکن من بعدهم ندی وسی دلی ندی وسولی شی پاس ته هلاکت دیونا الا قليلا مگر لغونه خلق الا زمانا قليلا مگر لگا زمانا چې مسافر راشي اپکه دماو کی او یا شپات رکی یا د عبرت پر اور کې وګرځيږي ها نو پدې کې څوک درا شوی ندی دا چې لوی لوی بنگله او بلډینګونه ختم شو کنه سمودیانو چې کوم محلونه وو وسم شتاری پدې میډیا باندې خلګوري ها په غرونو کې کس دا چې نقشه والا کورونه جوړ کړی ته حیران بشه وردا ها لوی لوی بلډینګونه لوی لوی محلونه الله وايي چې ګوره موجوده او خلګو او موجود او خلقو کتوی چیز سوپر پاور تکاتی اللہ با در نستو نبود کی تانا مخ که در خلقو گورا لوی تکتور خلقو ها یوا جاتکی اور بنی راوستا در کرونا ویرس اطول خلقی حیران کو ها بگم سلی وانی دادا اللہ تکات تے که نده تولا دنیا جام کردی دی عربا جمعی جام کردی دی یورپی جام کردی دی ها بگم سلی وانی مشرق مغرب شمال جنوب تول وطانی یو مارس جام کردی دا مارس چا راوستلی دی اللہ راوستلی دی ها بگم سلی وانی اللہ تا رجوع کا اللہ رب العالمین بدا تا تکات ختمی تا ایت تکات نده ها زیاد طاقتور اللہ دے ہاں اللہ بنی بھروسہ ہوگا اللہ بنی یقین ہوگا ہاں تو گورے انشاءاللہ اللہ بٹول مشکلات حل گئی او اللہ رب العالمین چی یو زیت پیغمبر نے یو ارستولے یو زیت تبلیغی نے یو ارستولے یو مثلا یو بیان کون کے نے دا سے خلق اللہ نہ حل گئی ما کان رب کمولی القرآن ندی اللہ تعالی حل کون کے دکلیو فی حال من الاحوال حتی یبس فی امیا تردی پوری چھو ولیگی فی امیا پاغا اصل دا کلیو دا دی که رسولن پیغمبر یتلو علیم آیاتنا چلولی پدیو بنی آیاتنا دا مونگا وما کن محلی کل قرآن نیو مونگا حلکا ان کی دا کلیو اللہ واحلو ظالمون مگر چھ اہل دی ظالمانوی وما تیتو من شین بیان حکرت دنیا او په خېټه موړ شو نو دین خلاف ارزیما کاوه ها دا کوم شې چې تاته درکړې شي سره او سپین د جیدادونو او د بنگلې او د بلډینګونو او د کراپتی او راپتی کنه دا هیڅ شی هم نه دی ها و ماتې تو من شین ا چې درکړې شوې تاسو لر د شی فمتا ول حیات الدنیا دا معمولی څکا د ژوند د دنیا دی اے فمتا ول دا څکا د ژوند د دنیا دی د تمامه دنیا مثال الله متا سره ورګي متا تش دی لشي لاته ته لشي طالب اغه لتا چې غ سره خځه تیغ نه سپاګي اغه لتا چې غ سره لوخي سپاګي کپڑا غوني سو دیتا متا یې لشي دنیا چه ده دا لتا ده او بعض علما فرمای متا دا هغه ملوچو تیلی شي چې خځه د خیس وینه ور سره سپاو کی او ډیران بنی او ورځي خا محوري مرز والا دیتا متا یې ریش پیغمبر صلی الله او باجه علما فرمای چې متا هغه مردار تیلی شي چې سړی لوګو نامري او یو خار مردار پروتي یو خنجر پروتي یو پټه غوخه ور زنه راو شو کې او وی خوره دی پټیتا دا مرداری پوٹی تا متا آئی ریش مدو کا کہ گا دنیا بندے اللہ فرمائی کہ دا تمام دنیا دا سرو سپینو شی کنا خو اللہ پنیز بنے دا یو متا دے دا متا دے دا دنیا قدر اللہ سر نشتا دے آگے دنیا قدر شتا دے چگا دین بنے استعمالی گی چی دین بنے استعمالی گی مشرکینو کافرو ظالمانو سر کم دولتو ندی کم طاقتو ندی دا ایسم ندی د دی مچ و زر برابر قادر نشته الله په نسبت نه دی د وجنه نبی علیہ السلام فرمای کچره د دنیا قدر الله په نسبت نه مچ و زر برابر و ما سق الله للقافر شربت ما کافر تیب یو غټو بم نه اور کړی ها تندونه به مړ کړه خو د دنیا قدر الله سره نشته ده او دی لاګیا دی ال دنیا دی دنیا دی دنیا حاصلې دین پرګدی مزا پرگدی دین پرگدی عقیدہ پرگدی خوچ پخیٹی موڑیو پیسی وی اور سرکارو میوی کالا لیے اللہ فرمائی دا فیدا نکی دی دو وجن اللہ فرمائی دو دکان شے وما اتیتو من شئین آغا شے چی تاسو تا در کڑے شوے دے کار شے دے فمتا والحیتی دنیا دا ممولی چاکا دا جون دا دنیا دے وزینتا ہا دول دا دنیا دے وما عند اللہ اغا چه پنیز دا اللہ دے چه غا جانات تے بنگلی دی خیرون و ابقا دا دیر غورا دے او باکی پتی کی دن کے دے آمیشا دا پرا دا خو باکی دا پتی کی گی سو رز زندگی دے و یرا پلنکی خان صاحب آٹھ پہل شکا نو خان صاحب نا جیدوات پاتی شکا لار جیدوات پاتی شکا آغا جے کیوی پتی کی دل نشتا و ابقا آمیشا دے پتی کی دل دے افلا تاکلون الا تتفکرون اے تاسو سوچ فکر نہ کوئی افلا تاکلون اے تاسو عقل نہ کار نہ خلے تقبل ذکر کئی ہاں تقبل ذکر کئی اکل ناس سواون اے ټول خلق برابر دی نه ټول خلق نه دی برابر افهم واد نو وادن حسنا آسوک چې وعده کړی مونږه غسرا وعده خستا په جنت سرا فهو لقی دا به ملويږي دی وعده سرا کمم متانه دا په شانت دا غچ کې دی شي چې مونږه پیدا ورکړي دی متال حیات الدنیا معمولی فایده د ژوند دنیا ثم هو یوم القیامه دا به پوری د قیامت کې منل موذرین د حاضر کړي شوی نه په عذاب کې نو دا دواړه برابر دي چې چا سره د جنت وعده شوی دی دا بهتر دی که چاته معمولی دنیا میلاو شي او جهنم کې به بیا عذابی گی دا دواړه نه دي برابر مانه تخفیف اخروی اول आवाज به قیامت کې مشرکین او تعالی کی چې شرک تواله کول قوم مشرک شرک تواله کول دا به اول आवाज وي و یوم ینادیما اپ دی ورځ کې به आवाज وکړي الله تعالی دی لارم دی مشرکین لرا فیقول الا بووی او مشرکینو چې تا د بادو د بریخو بابا جوړ کړي او عین شرکایا دا د بادو بریخو ولا څه شو چې تا زموار جوړ کړي او د زمانو او د خزانو ولا الذين كنتم تزرمون څه شو یې صدران دما چې ما سره یې صدران ګرځولیو په خدای توب کې الذين غکسن كنتم تزرمون چې تاسو په خیالو چې د معبودان دی او د حاجتونه پوره کوي څه شو پیغمبر صلی الله علیه و آله قال الذين ابوا يغكسان حق عليهم القول چې لازم شي په غوبنه قول د عذاب اب سوئی ربنا اورب زمونگا هؤلاء الذين دا هغه کسان دي اغوینا چې مونږه گمراه کړیو ها ګور ادب الله چې اعلانو کی چې شرک مواله کول ناغو سره خو بده چو جواب نوی پا ایک مسئلے بنے خوچه سو کی شریکان جوڑ کری سرکش خلق مثلا سرکش انسانی شریک جوڑ کری لکه گمرا بے خدای سره شریک کری گمرا پیروی مثلا نو غاب ہوئی آرابا دا حقا کسان دی دا کمزوری خلق تی دا مو گمرا کری ہو دا مو گمرا کری ہو دو کسا غلطی نوان دا غریبان نپویو مو گمرا کری ہو اغوینا هم مو گمرا کری ہو دیو ولی کما غوینا کما کاپو منی دی ایس طرح دی ایس غوینا دکا چی مخبلا گمرا ہوں مو گمرا کری ہو لکه سرنگی مو گمرا ہوں نو دامون گمرا کری ہو نو گمرا مشر گمرا کشر پیگم سالی من گمرا مشر گمرا کشر دا با دوار جہنم تا چی او بیا بچوی اللہ تبرعنا الیکا تبرعنا الیکا یا اللہ مونگا تا تا براعت پیش کوم زنون و صفحی پیش کوم ما کانو ایانا یعبدون ندی دیو چی مونگ تے عبادت کرے خوا. نو دیو چی مونگ تے عبادت کرے مطلب دا چی مونگا دا دیو عبادت نا نخباری پا دنیا کین گم رکڑی وو خو چی مرشو مارگ ناباد موتا دا پتا نشت دی چی دیو مونگ تے عبادت کرے رہا وقیل دو شرکاءکم او بویل شیلان بوکڑشی او دو شرکاءکم مدد اغڑی دخلوی صدرانونا فدعوهم دیو بردن مدد اغڑی یا پیر را مدد شی یا بابا را مدد شی فلم یستجیبو دیو بجواب ورنکی لهم دیو دا پرا قبول والے ونکی دیو دا پرا دیو دا پرا قبول والے ونکی زګه کانه کانو جنت ته بلوړي او کبا د ویډیو سره به جانم ته چنو غبس مدد توکي وراول عذاب او وګوري عذاب لو انهم کانو یددون ا ارمان دې چې دیو په سیدلارې وې لاما تبيوه دیو بددي ا ګمراونو تبي درینو کړی درم आवाज بوشي چې بدعت والے کړه دې دا همخ کې شرک ته والے کول اوس په आवाज وشي بدعت والے کړه و یوم ینادیما اپ دې ورته کې بل आवाज وکړي دیو لره فیقول الابوی مازا عجبتم المرسلین سرنگی جواب ارکڑو تاسو پیغمبرانو تا پا جواب مسرنگی ارکڑو وہ خبرہ منلیوا کنا یا ما عجبتم المرسلین سرنگی قبول والے کڑوی جابت کڑو تاسو دا پیغمبرانو خبرہ منلیوا کنا و منلی سنت طریقے من عمل کڑو کا بدعات ما کڑو بدعات والے کول فعمیت علیہ ملنبا ورک پشی پدی خلکو باندې دی بیراتیانو باندې الامباو دلیلونه ورک پشی پدی مشرکینو او بدعتیانو بنے الانباء و دلیلونا یو میزین پدی ورده که سا دلیل بر سرنی مخ که خواهنگا بنگا آکا نا سا تا پوستا ہو که چلکا دا بدعات والے که وی چون که دا خو نشتا دے چونان چه لکا پلنکی مولی سا بنگا والپیر سا لیکن سا بادا خبر خونه دے کن لحاظ زین کون نو دا انگا بنگا دلیل نور سرا نو دا انگا بنگا دلیل نبا فعامیت علیهم الانباء ورک پشی پدیو بانے دا انگا بانگا دلیلونا یو مائزین پدیو رو دیکھ آگے ورے دیکھ انگا بانگا نچا دیگی بیا چی توائی چی ما پلار نکا طریقہ وان تکا دا نر بچے اگر دیکھ خلینا خوبا سکی امات کی بیا دا خوز دیدے کتا تا اختیار دے بریتون تاوی کنا چی نو پلار نکا طریقہ دے دا پلان کی مولی سیب کردی پلان کی مفتی سیب کولو دا خوز دا دیکھ وائی خو آگے دیکھ بدر بانے ورک شی دلیلونا دا انگا بانگا دلیل نه چلیگی غده که توز دلیل چلیگی خواه فا هم لا یتسالون دیو بلنا تپسونه نشی گوه آقا جا که ویا تپسونه ما پسونه نوی خواه چی یو بلنا دلیل تپس که جی دا پلنکه بدعات مکول دی دا پرد سه دلیل دی مفتی صاحب مفتی صاحب غریب خپلا غلیوی حدیث سه دلیل دی پیر صاحب پیگم سالی من اللہ اکبر دنیا پوی خلق تی پو بدعاتو که مبتلا دی پیغام صلی الله علیه و جان تا پوی سړی خو په بدعات کې بم متلوی الله پاک د بدعاتونه مسلمان وستی ها بشارت ورکی بشارت ورکی فاما من تابا او هغه څوک چې رجوع کی توبه وباسي د شرک نه بدعات نه و امنه ایمان راوړي توحید ومني و عمل صالحا عمل وکي نیک په طریقې د پیغمبر باندې نو فعسا نو یقینا ان یکون من المفلحین دا بشید کامیابونا ها غلطی دا کری ری بدعات کری ری شرک تا کری ری خود توبہ او بس صحیح طریقے سرا باس انشاءاللہ اللہ پاک پا دا کامیاب کی دلیل توحیدی اکلی اول نمبر دا کر سزی و رب و کیا خلق مای شا رب دستا پیدا کوی اگا چی خواہ خیوی کاغا نروی کا خزوی کا جوڑا جوڑوی پیدا کی و یختارو اخوا خوی او اختارو اختیار مند دے اللہ چه سب پیدا کوی دا اللہ اختیار دے ما کان لهم الخیارا نیشتا دی مخلوق تا پر الخیارا تو اختیار نیشتا مخلوق تا پر اختیار چه غوائی چه زب پلنکی تا زیور کن پلنکی تا لورور کن پلنکی تا خزانہ ور کن اللہ فرمائی چه ایچ اختیاری نیشتا دے خان ما فوق الاسباب اختیار دا اللہ دے سبحان الله پکې دی الله د پرا و تعالی ما یشریکون لوی دې د هغه معبودان نه یشریکون چې دی شریکان جوړې فل اختیار په اختیار کې ها چې پلان کې اختیار دی د پلان کې تصرف دی دین الله پاک دې لوی دی ها او پکې دی الله د پرا دلیل توحیدی عقلی دریم نمبر د غیب دانی ها دویم نمبر د غیب دانی و ربک یعلمو ا کارساز الله دې حاجتون اللہ نا غوڑا و رب و کیالمو رب دستا پوئے دے ما تو کنو صدرم پاگو خبرو بننے چی پٹوی سینے دا دیو و ما یعلنون آگا چی ترگندوی کم پٹوی کم ترگندوی نتیجہ دا دوارو دلیلو عقلیو یعنی کرساز و غیبدان صرف اللہ دے نو غیبنا حاجات صرف دا اللہ نا غوڑا بل چنا غیبنا حاجتو نا غوڑے چه دلتا دا حجات پیخ شه سر که دا دار شه یا دا نور سا حجات پیخ شه او پا غیب بانی بغداد شهی میران تاوازو که خواه بغداد دیر لره دی خواه دیر لره دی عربو که دی خواه غزه تاوازو که یا بل ورزه تاوازو که پیگه مثالی بانی تکلیف در تا پیخ شه او آواز دو که پیگه مثالی بانی رمدت شلو ی زوانا دا بغداد شهی میرانا من یو ولی لمنتانا زور دے ڈر دے پہلوانا رمضان شلو یا زوانا داونی ہے ہاں دا گورا ڈر خطرناک خبر ہے ہاں وہو اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ دے بل الہ نشتا بل کرساز بل غیبدان بل حجت را مشکل کشا نشتا الا ہو ما سوا دا اللہ نا الا ہو منا غیر ہو دا نتیجہ شوا ہاں والے بل اعلانشت دے گورا خبرہ پا ثبوت خبرہ ثبوتی اللہ چی و خبرہ ہو کیا ثبوتی هغه ثبوت پیش کړي بل الا والی نشتا ده زګه نشتا له الحمد خاص الله د پرا تمام تصرفات دنیا دی فی الاولا په دنیا کې پاوال کې والآخرت او پا آخرت کم تصرفات اللہ لی نو چه پا دنیا که تصرفات اللہ شو چاته چه شه حوالا نک نی کتب دا حوالا کرده نی غوستا خوا نو دا کسی چه خلقی چه پا مشرق که بیلا دی مغرب که بیلا دی شمال که بیلا جنوب که بیلا سمندرونو بنی بیلا سهرگانو غرونو که بیلا ارجه که خپل اختیارمان مقرر کرده دی عبدال دی کتب دی غوست دی اللہ و تا اختیارات ور کرده دی ایچه اختیاراتی نشتا دا روایت چه کم ذکر دے دا صحیح روایت ندے خان پہنگم صلی وانے چه دا چه زمکے کے عبدال دی و اکتاب دی پہنگم صلی وانے دنیا تصرفات دا غو پہ اختیار کری دا غلط تے قرآن نا خلاف تے دا روایت خان قرآن نا چه کم روایت خلافی غب نمانے خان اوال دا اللہ کتاب دے غنا بعد روایتو ندی کتاب ندے خان پہنگم صلی وانے وی پلان کی کتاب کی لیکلی نو کتاب کی ډیره خبرې دی کنه پیغمبر باندې اته زرا حدیث خلکو دروغ جوړ کړی نو ته بار حدیث منی به سند نه وی به سند خبره منی حدیث ته پر سند شرط دی پښتو کې خلک به بنیاد خبره نه منی ها یو خبره څوک وکي سبي خینوی وچ کړه پیمانداری چې غا څوک منی بیخی به وچه دا به خو چاول دا سند دی ها پیغمبر صلی الله اره یو خبره سوک نمانی نو دا پیغمبر خبره بیا ترنگی بغیر دا ثبوت سوک منی چه پیغمبر دا سیلی دی دا با ثبوت تا رسی نبی علیہ السلام تا برسی اغنا بعد با بیا دا خبره منی ها؟ دا چنا چه تویه چه پلن حدیث که را غلی دی حدیث که را غلی دی آقا حدیث تا پیغمبر نوی خوا دی دا وجه نبی علیہ السلام فرمائی چه چا ما بند دروغ جود کو ما یو خبره نوی کدی ما بند دروغ و تدلو نو دی سړی ځان د پر ټیکانا د جهنم تیارا کدا به جهنم ته ځي ما باندې دروغ ولی جوړ ها نو دا چې ډېر حدیث خلکو پیغمبر باندې دروغ جوړ کړی دی سندونه نشته دي دا چې به بنیاد خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پښتو کې به بنیاد خبره نه منی شو ها چې به خینه وي معلوم نو بیا د دین کې به بیا څنګه یو منی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د واجن عبد الله ابن مبارک فرمایي الاسناد من الدین سند د دین نه دی ولول الاسناد لکال من شاء ما شاء کا سند نه وے خلق وزن نه ډیر حدیثونه جوړ کړی ها ډیر کیسه به جوړ کړی ار یو سړی به حدیث زن نه جوړول ها خدا سند دی او دی بیا رجال دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جرح او تعدیل علما تر شوی دی او بیا چان بین کړی ره ها چې دا حدیث صحیح دی دا غلط دی دا ضعیف دی دا موضوعی دی دا منکر دی دا شاذ دی دا قسمونه حدیثو کې دی ها پیغمبر صلی الله علیه نو تا چه طور تکه وکشوی کتاب که روڑی ری خواه دا سان تا کیک دوا اللہ قرآن دا اللہ کتاب دا اول نوان ساخیری پوری بلکل صحیح ری خواه نورو کتابونو که دیرو که گڑ برشتا ری خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر او گورا وہو اللہ لا الہ الا بل الہ نشتا خواه الا ہو ما سوا دا اللہ نا والے دلیل سدے لہو الحمد فی الاولا اللہ دا پر تمام تصرفاتی تعریفاتی فی الاولا پا دنیا کے والآخرت و پا آخرت کے نی دنیا کے چاہتا تشیہ والا کری نی آخرت کے چاہتا والا کری تول اختیارات تکوینیا دا اللہ او بیا وَلَهُ الْحُکْمُ اللہ دا پر اختیار دے فیصلہ دے خاجی فیصلان دا اللہ دے تول اختیاراتن دا اللہ دی دنیا و آخرت کے چاہتا شیم ندے والا کرے خوکم من دا اللہ چلی گی نبی علیہ السلام چی خبرہ کئیم عام دا اللہ خوکم تے انتظار کی وما ینتقوان الحوا ان ہوا الا وحی یوحا دا نبی علیہ السلام خبرم نے چلی گی چلی ورطا وحی نوی گڑی ہے چلی گی نبی علیہ السلام یو اجتہاد ہو کہ اللہ اور بنے گرفت کئی کہ نہ کئی یا ایوہ النبیو لما تحرم ما حل اللہ نبین دا اللہ تبیدار دے بھائی لہو الحکم و اختیار خاص اللہ دا پر دے لہو جار مجرور مقدم دیتا دے با دا جار مجرور چے مقدم شدی مطلب سا دے حسر پیدا کی خاص تا اللہ پہ اختیار کے دے فیصلے و حکم ویلیہ ترجعون ہاں پا دنیا کے بڑے ری خبری کسے کہانی ہے وکے اڑیر انگا بنگا دلیل با پیش کے خوبیا با اللہ تا واپس کے گے آغازے کے ویر سر بیا دلیل نوی و ایلیہ ترجعون خاص اللہ تا با تاسو واپس کی دلے شو دلیل توحیدی اقلی درہم نمبر علی سبیل اعتراف ان الحسم آگو را ورطا قل ارائیتم ای های ای های دا بل سو کویشی قل ارائیتم ان جعل الله وہ پیغمبر ارائیتم تعجب کے استعمالی اے تاسو سوچ کڑے دے فکر مکڑے دے کا سوچ فکر مکڑے موتا خبر را کئی ان جعل الله علیکم اللیل کچرے وگرزی پتا سونے اللہ تعالی شپا سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامت تر قیامت پورے قیامت پورے شپا در بنے وگرزی ٹکا تورا تیار کی چٹا کا تورا تیار کی من الہن شتاد بل الہ بل معبود غیر اللہ ما سوا اللہ نا یاتیکم بزیائن چرت للو کی تاسو لرا راوڑی تاسو لرا بزیائن روشنئی کا لا در بند ٹول زندگی کے تیار کی تر قیامت پورے بل دا چے مقابل خدای شتاد چے غادر ترنا راولی اشتاده نشتا دی نشتا دی افلا تسمعون اتاسو ولی نا او ری پا او رولو دا قبول والی سر دا دلیلان دا دلیلو نا ولی نا او ری پا او رولو دا قبول والی سر قبولی کئی قبول خابیا قل ارائیتم اوی پی امبرا خبر رکی که سوچ فکر مکڑی وی پدی خبر بنی انجال اللہ علیکم النہار سرمدا کا وگرزی اللہ تعالی پتاسو بنی النہار او ریز سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامت ترولید قیامت پرے ہمیشہ در بنی او ریز کی رنا کی شپا در بنی نرولی تیار نرولی من الہ غیر اللہ سوکتے بل الہ بل خدای ما سوا د الله نا یاتیکم بلیلن چرت للو کی تاسو تپش پہ سرا یسکنون تسکنون فیه چه تاسو سے گئی پاغے کے افلا تبصرون اے تاسو نگورے دا اللہ رب العالمین قدرتونو تا اگورا لیل سر تسماون ذکر کتا لیوان زکا چه پش پہ توری تیارے کے پسترگو تنشی کتا ہے غکے صرف خبر آوری دیشی او یارا غلی شوک سا سو خبری کئی ہاں اگوا گورتا ہوں نسی ہاں کتا ہے ہونشی پسترگو زکا ہے فلا تسماون ذکر کر او ہورے جے کے خلق قتل کویشی پسترگو بانے قتل کویشی زکا ہے فلا تبصرون تبصرون ہی ذکر کر اے تاسو نگورئی دا لا دی قدرت انو تا نگورا ٹوس خبر ہے اوکا خا اٹول و خلقو تے چلنج وارک تمام انسانانو تا پہ انسانانو کے آن والیان بزرگان پیران پکیران پیغمبران نیک و بد خل ٹولشتا دی اٹول تے چلنج وارک تاسو سوچ کرنے دے پدی خبر بندے کالا در بندے شپا آمیشا کی دی مقابلے کے بلدہ چھ سوکشتا خدای شتا دے چھ آغا خوریز در بنی راو دی او کاوریز ہمیشہ کی رنا کی دا چھ سوکشتا چھ شپا راو دی شتا دے چھ لنجی وارک نشتا نشتا نشتا نو چھ نشتا بیا اللہ سر شریک والے منے دا ٹول سپر پاور تا کتون را جمع کی خوریز نشپا جڑاویشی شپی نوریز جڑاویشی نا بل دلیل پیش کئی وَمِن رَحْمَتِهِ او بازد رحمت اللہ نا دا خبر جال لکم اللیلہ گر زولی تاسو دا پرا شپا و نارا وریز لتسکنو فی چه تاسو آرامو کی پدیش پے کے ولی تب تا و من فضلی آچه طلب دا رزکو کے آدھا علمو کے من فضلی دا فضل خپل نا پورے دے کے لتسکنو فی ہے جال لکم اللیلہ لتسکنو فی ہے و نہارا لتب تا و من فضلی ولعلکم تشکرون دیر پر چه تاسو دا اللہ رب العالمین آشکری آدھا کئی و یوم ینادیہم تخفیف اخری اپا دیو رے جے کبا اللہ رب العالمین آوازو کی دیو لرام دی مشرکینو تب آوازو کی فیقول اللہ بو فرمائی این شرکائی سشو ہی صدران زمان چھے تا ماسر ہی صدران جوڑ کریو زیماوران دا جوڑ کریو آرشی دا پرخ پل زیماوار جوڑ کر سشو اللہ بیلانو اللزین اغی صدران کنتم تزومون چه تاسو گمان پہ کول چه دا خدایان دی دا حجت روا دی چشو پیشی کئی ماتا تاسو ما مقابل جوڑ کریو په یګم سلام هیڅ جواب ورس کانه کانی جوړ کړي غاب جنات تلړي کا بادي اب جانان تل وانا زان من کل امتن شهیدا د هر امتنا شهیدن یو گوا برو بسوم یو مشر برو بسوم یشد علیہم بالتبلیغ گوئی بو کی پدیو ونے پا تبلیغ سرام ارو مطنب یو گوا رو بسوم بالتبلیغ نو علیہ السلام بخپل امتیانو بنے گوئیو کی حود علیہ السلام بخپل امتیانو صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ و عیسیٰ اٹول بو اٹول امتیان بو منکر شیخا چه متخی تبلیغ ندے کڑے اخیری نبی علیہ السلام پر ټولو گوئیو کی چه تاسو ته تبلیغ کڑے دے موتا اللہ قرآن کے دا بیان کرو فقلنا اوبیو منگا حاتو برحانکو پیش کئی برحانکو ما دلیل خبل دلیل پیش کئی دلیل خوا پیگم صلی اللہ فعلیمو ندیوب پویشی ان الحق للہ یکینا حق ثابت اللہ دا پرام پیگم اٹول الوحیتا ان الحق لله حق الوهیت ثابت الله لپاره وزل عنهم كانوا يفترون ورک په شید دیو نام هغه کیسه کہانی هغه درو چې دیو جوړول په الله باندې هغه اے تخفیف دنیاوی په دنیا غرور ما کوا کله چې په خېټه موړ شنو غره غرور ما کوا راشد کارون حال وګرا چې کارون غرور کړو څه حالي شو پس مکی کی ڈوبی گی تر قیامتا پورے وہ سم غر کی گی پیگم صلی اللہ علیہ وسلم ان قارونا یقیناً قارون چو دا دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوے ہو دا فرعون دا قومی اسمبلی ممبر ہو معتبر سڑے ہو پا قوم کے وہ کلی چے خلاف تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ذلیل کا خا ان قارونا یقیناً قارون کان من قوم موسی داود قوم د موسی علی السلام نه د موسی علی السلام د ترځو فبغى علیهما پزیته او کدی کارون علی په دیو باندې وا اتیناه ورکړو مونږ دی کارون تا منل کنوز د خزانونه خزانه مور کړی کارون تا دا ته خزانه ما هغه خزانه انما فاتحه یقینا کنجی دی خزانو لتنو او بالعصبته خمخا گرنی دے درنی دے بالعصبته پاغلوئے ڈالے بندے درو کسو نون سالاسو کسو پورے بد دے دا خزانو چبی گرزا والے اولی القوت چاب سائبان دا قواتو او خانو بنے بد دی خزانو چبی گرزا والے اس قال له قومه کلچویلو فرا کارونتا قام دا دی او قارونا لا تفرح ما خوشالیگا پا خوشالی ده تکبر سر ان الله لا يحب الفرحین اللہ محبت نستی ده خوشالی که انکو سر فیگم صلی اللہ اکبر او قارون تے ویلو او قارونا واتبا واتبع ما فی ما تاک اللہ وابتغی فی ما تاک اللہ وابتغی ولٹ و طلب کا پاغشی کے چه در کڑے تلر اللہ تعالی الدار الاخرت الدار دا اخرت کور دا اخرت طلب کا ولا تنس نصیب کما ہر وای ساخ پلا من الدنیا د دنیا نا اگورا ہستا تا لا پگ ډیر صدر کړي وا احسن احسان کا وخلق سرا کما احسن الله الیکا لگا سرنګ احسان کړي دی الله تعالی تعالی رام ها ولا تبغی الفساد ما کوا فساد فل ارض پزمکی کې ان الله لا يحب المفسدين یقیناً اللہ چرے محبت نستی دا مفسدین و سرد فساد کے انگیو سرام نو گورا دیتا ترغیب ملاوش زکوات وارکا زکوات اللہ مال در کرے دے نو دیتا جواب آرکا چه دا خو ٹیکستی جیز یہ نشن کولے نشن مند لے مانا زکاتو نا چوک منی زکاتو نا لیوانیو کا دماغ محرد دا ملین لیوانی شویری قال انما اوتیتو ریلو فر کارونا انما اوتیتوه یقینا رکړې شوې ده ماته د مال دولت علا علم عندي په علم سره چې پنيز د ما ده خپل هنر باندې ما د مال ګټلې ده په خپل هنر ما د مال نصیب شوې ده دا د ما هنر ده د ما کمال ده الله اکبر الله مال دولت ورکړه دی ا دې وی چې دا د ماهونار دی ها الله فرمایي اولم یعلم هدا نپیږي دا کرون ان الله قد اهلک من قبله یقینا الله هر کړی دی هغه څوک چې مخکې ده دین من القرون لوی لوی پیډی من هو شد منه قوتن هغه څوک چې ډیر سخت ود دینا په طاقت کې وا اکثر جمعان اډیر زیاتو په لخرو کې او په طاقت کې قوت مالی قوت افرادی د زیاتو عادیان سمودیان نه دی لوی دی ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمون تاسو پنه شي کوله د ګناونو د په باره د ګناونو د مجرمانو کې ها په باره د ګناونو د دیو کې المجرمون د مجرمانو نه چې دا ګنا ته والے کوله دا د والے کوله دا د والے کوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو اورس دل په ډول سنگار کې وته فخرج علی قومه نو روت په قوم باندې فی زینتی په ډول خپل کې اډیر خستا کپڑے او سوارلی وغیرہ نو ګوره د کمزوري او ایمان ولا خلګې لري چې المان دې ارمان دې متاندا چې مال ملاوي لکه کارون عقل چې ویار باندې عذاب راغله زمکه کې ډوبې ده نو بیا ویل چې ارمان دې خاله چې دا چې مال ارته نه ملو نو یو کېم نه ټینګيږي کنه د خړې بچیا یو کېم نه ټینګيږي ها بچیا ګور خړې بچیا یې په یو کېم نه ټینګيږي ها فخرج علی قومی روت علی قومی پا قام پل بانی فی زینتی پا داول خپل که آتا پوزیشن برابر کی که نا داول سنگار پارٹی مارٹی باڈی گارڈ سوارلی ویر اپلن که روت ها قال اللزین یریدون الحیات دنیا ویلو آکسانو چاگو طلبگارو دا جوند دنیا یا علی تلنا اے ارمان دے چی مونگ دا پراوی مثل ما اوتیا قارونو پا مثل داغی چی ورکڑا شو قارون تا انه لذو حظ عظیم یقینا ده صاحب د ایسه د لوی لوی بختور دی ارمان دی چې د سیوال دولت مو ته ملاوه وقال الذين اوتوا العلم ويلو او کسانو چور کړه شو علم علم ور کړه شو ویلکم د غلط خبره ما کو دنیا پرستو بچیو خړو بچیو ویلکم هلاکت وی تاسو د پرو ثواب الله خیر لمن امن بدلا د الله چې دې چې جنت دی ډیر غره دی هغه چې پر چې مان وروړي عمل نه کړی ویني په طریقې په عمر باندې ولا یلقاها نا اخلی د خوې نه حاصلېږي دا خصلت او صفات الا صابرون مگر صبر کوونکي تا ورته یې چې الله منې ستنابود کا موت چې کوم شې الله را کړې ایمان او جنت دا ډیر غره دی لره کده دنیا دی مانا دی باندې ما دوک کېږي واز نصیحت یو غه او ګرا فخسفنا به و بدار الدار الارض دوب مکدا کرونا دوب مکدا کرون پزمکی کی پوچزمکی کی و بداری په خزانه ده سره الارض پدزمکی کی فما کان لو من فیاتنا الله فرمای نو دد پر من فیاتنا یو جماعت یو لخ کر یو باڈی گارڈ ینصرون او چی مددی کرے دے سرا من دونی اللہ مسی ود اللہ نا وما کانا من المنتصرین آنو دے دزان بدلے آخستلو والا نو دے دزان بچ کے ان کیوں نا زانیم نشے بچ گئے بیلا گیر شخا اللہ سر سوک مقابلہ کویش بیلا گیر شخا نی لخ کرے وی نی مال دولاتو خا پیغام صلی الله علیه و آله الله سمکه کې ډب کو واذ الذین وغرزیدو هغه کسان تمنو مکانه بالامس چې ارزو یې کوله د مرتبه د بالامس پرون اپرونې چیلی وې چارمان دې متاندا چې شامل ویل ک کارون دا دغه نن سو ویلو چې کله غر کې ده یقولون وای ویلو دی وای ک ان الله وای کلمه د تعجب ده په معنی ده وای دا کلمه دا تعجب دی وی که ان اللہ وی وی تعجب دی که ان اللہ یبسط رزق لمن یشا گوئے که لکال تعالی پر خوی رزق چل رچ خوخی من عبادی دا بندیوان اخپلنا وی اقدر اتنگوی لولا امن اللہ علینا آو کچری اخسان وکڑی اللہ تعالی پمو بندی لخصف بنا خما خواب دوب کڑی وی بنا پمونگ باندې موی بندوب کړی وای کاغا چې مال متمدو نن به مونډو پیغه شک ور دی چې هغه مال نه میلو وای کا انو وای افسوس دې کا انو دا سه معلومیږي لا یفلح الکافرون او دا سه معلومیږي دا سه معلومیږي دا وای کا انه دا مراقب دې دا وای تعجب نه او دا کا ان تشبینا نو دا مستعمریږي په وخت نه ندامت کې ها او په وخت ندامت کې استعمالیږي وای کا انو دا سه معلومیږي لا یفلح الکافرون چې نه کمیږي کافران کافران نه کمیږي ها په یوه مثال یې الله اکبر او الله اکبر ګور ان کارون کان من قوم موسی کنا یو کیسه درته کوم دا کارون الله پزمکه کې والے ډوب کو واجه سوا واجه دا و چې زکات نه انکار وکه ها مسلمانانو زکاتونه ورکاو مال الله درکړي زکات دا بوج ما غانا کانی و درکړي نو بیا به زکات ته کوم ځنه ورکاو خمالی درکاو اوس به زکات ورکه کنا دله حساب ورکه زکات الله حساب دې صدقه نفلی بکوي غریبانو سره به تعاون کوي کوندو رندو یتیمانو سره به مرسته کوي خو کله چې زکات نور کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم اته چې مړه دا څوک زکات نور کوي پیغمبر صلی الله علیه نو تا خدا وې چې دا ما مال دې ما مال دې ما مال دې کنه چا مړه ور کې حق نشته ما خپل غټل مزدورین کړی دې بای مولوی صاحب مزدورین کړی دې زکاتونه کې لاګي مزدورین کړی دې څنګه خونه ده کنه نبی علیہ السلام فرمایي بندا وای مالی مالی دادا ما مال دے دادا ما مال دے دادا ما جیداد دے دادا ما بنگلہ دے او نبی علیہ السلام فرمائی تا خدا وای چھ مالی مالی وحلک من مالکا الا ما اکلتا وافنیتا او لب استفاب لیتا او تصدقتا فامزیتا پیگم سلیون تا وای چھ دادا ما مال دے مال دے غلط خبرہ کوئے مال دا تا آغا دے چھے تاو خوڑ دا کوم مال تاو خوڑ کنا یعنی یو روټه دا خوڑ یا چه شه دا خوڑ دا دا تا مال دے یا تا سو باوت خلی دا و بد تاری یا دا کپڑے واچاولی دا کومی کپڑی دی دا دا تاری یا دا لاپ لیاره که خرچاو کا دا دا تاری نورا طول چوکی دارا دے پیگم سالی بنی دا د ټول چوکیدار دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وینند کا سبا دے د مال د زرغون شاده ها نند کا سبا دے د مال د زرغون شاده نند کا سبا دے د شیطان پاتره دی چوکیدارا چوکیدارا کوي صرف یوارو ټه د وخړه دا نور کور کې ډېر وړ پرته دی مل کې ډېر پرته دی غا د تنه دی غته چوکیدارا دی صرف بعد ایوا غلا د وکا یو ګټ توبه وسلی یو جوړ د کپڑے زړه کې الله په لیاره کې دوار کې دا د تاری دینه علاوه کې ټوله چوکی دارا دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر یا کفان دی ورورا کا کفان درته ملوش دا د تاری ها کا کفان ملو نش آسی بده یو ملو کا کفان ملوش دا کفان د تاری نور د تات شری بنگلا پاتې شو جیدات پاتې شو مال دولت پاتې شو نو کارون چې و اغه د الله حکم نه انکار وکړه تکبر یو کا اغه را تکبر ډیر بادشاہ دی ها تکبرونه کې پخپل مال باندې چې مال دولت الله درکړي ته تکبر وکي پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکبر د واج نه کارون څومره تباشه ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا کارون ولی کی نه پیدا شو موسی علیه السلام سره د دې د واج نه کی نه پیدا شو چې ګور د الله حق ورکا زکات وبسا نو دین اورست هغه کینا پیدا شو ها چې دا موسی په څوی ته بدنام شي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو کاری څوک د بدنامی کار وګرا ها کارون په قوم کې وا خزاو رندی خزاو بدکار خزاو ها نو هغه ته پیسې ومنل هغه ته سر زار ومنل چې څومره شی غوړې خو سبا د موسی علیه السلام د تا تقریر نمبر دے خزو متعلق بیان کئی خزو متعلق نو خزے بڑے رجمع شوی نو تدی مانس کے اور تا پاسا خا چھ مڑا موسیٰ تب یا مسالے کا بیگا شپاندر سرا تیرا کری دے خو اجرت را کا پیسے را کا مزدوری را کا نو دا با بدنام شی چھ بدنام شی بس خال با دی خبر نمانی او یو که سنتما رو دا با اربان پریزی خا موسیٰ دا اللہ پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام سرے والے کی نو صرف پدی بانی چھ زکاة وارکا اللہ عیسیٰ و باسا خا نور سا مال دولتی وردان نو وقت چھ نور سا خبر ایوا خا خود دا دنیا پرس سرے و نو دیویلو چیر دا سا پاری طریقی دا موسیٰ بدنا مول پکار دے خا نو آگے خزی تے پیسے و منل استرزاری و منلو تو کل چھ موسیٰ علیہ السلام تقریر شروع کر نو پدی که دا خزا را پورتا شوا خا بدکارا خزا و خالگو تا پاتا و چه دا بدکارا دی نورتویرو چه موسا بیا مسالے کوا موسا بیگا شپے والا پیسے را کا اجرت را کا موسا علیہ السلام در خواب آشا خا موسا علیہ السلام ورتویرو چه دا خبر را اختیا کوا اللہ پزاد بندی تا زکا سام در کام آغا ذات تا اللہ چه توراتی نزل کرده دی مضبوط قسم یې ورکړه تا ته زه په الله باندې قسم در کوم چې توراتی نزل کړی دی دا خبره چې کومه کوې دا رښتیا دی هغې ایک دم خوله الټا شوه ورته ویلو چې ما ته کارونه یلی دي نو ویلو چې بس تا باندې ملامت نشته ځکه خنزیر موجود دی کارون خنزیر د پیغمبر بدنامي یې دپاره مال استعمال کړ د علماو بدنامي یې دپاره خلک مال دولت استعمالوي ها او بعضې ګاډ واډ خلک استعمالوي پوهېږم سلی بند بدنامي یې دپاره ها خاجی نو موسیٰ علیہ السلام اللہ تویلو یا اللہ تور بنی عذاب راولن بس وہ نور صبر نشن کوئے زکا دیرہ بدنمی یہ خبر ہے وکا اللہ عذاب راولن دیرہ بدنمی یہ خبر ہے وکا نو اللہ رب العالمین ورطا اختیار ورکا موسیٰ دتا اختیار دی چکم نمونہ عذاب ورطا خواخاوے اما غا عذاب ملوی گی موسیٰ علیہ السلام اللہ تویلو فرمیلو زخو زمک تاڑر ورکوام زمکه تیار روار که خوزی غونه ساده کارو یره چه آدر یوار که کنه اللہ پا خوگم سره بیجلی کران پشان تا زمکه ونی اول خان خالگو پا مخ که او پا دوبیدوش زمکه چه کلا چه دی لغونه وردوب شه نو کارو نویلو چه موسا تر برونه یون کنه موسا تر زمن یون موسا مال دا پرد میراتا لکا جوڑا که مال دا اولاد تا پرد موسیٰ علیہ السلام ویلو خالگو تیار رو گے چی آگا خزانے روڑو پا دی ساری ارتا کیک دو دا کنجی مدا خزانے روڑو پا ساری ارتا کیک لے خا نبی علیہ السلام فرمائی رجلن یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ یو سڑے دے چی غابو قیامات پورے زمکی کی ڈوبی گے خا وسم روان دے کرون کزا وس پا دی سواتم روان دے وس قیامات پورے بڑو بی گی رو رو رو رو رو رو رو رو الله اکبر دا انجام د تکبرو تکبر یو که ها اگر تکبر ما کوا ها پیغم سلی ونه تکبر دا وجه نظم که که نوفل دا یو سڑه ده ده وی چه ما یو سڑه ولی ده در خکل سڑه و ها نوفل رحمت اللہ علی دا وی چه ما یو سڑه ولی ده در خستا سڑه و و در خکل یه زونی و در پوزیشنی سڑه و ها وی ما ور تویلو چه ما ور تا تعجب و که یرا ډېر ښکلی سړی ماشاءالله ډېر ښایسته سړی او ډېر ښایسته ما ته خو تعجب راغله جی ته خو ډېر ښکلی ځواني دی نو هغه ورته ویلو چې ما ته الله رب العالمین تعجب کوي نو ته څه یې چې ته تعجب کوي استغفرالله ما ته خدای تعجب کوي دوره زه ښایسته یم نوفل وایي چې ما دا سړی لیده کله چې دې دا خبره وکړه که نه چې ما ته الله تعجب کوي ما ته الله حیران دی نو ما ولید دا سړی چې دا وړوکه کې د وړوکه کې د وړوکه کې د ملخ په شان تا شو وړوکه باندې ملخ جوړ شو نه تکبر دان جون دی ها تکبر باندې کې ها ساډی نه ملخ په شان تا شی جوړ شه ها واج واج چې ویلو چې ماته الله تعجب کې ماته نو ګور خپل ځواني باندې خپل خیس باندې خپل مال دولت باندې تکبر ونه کې کني انجام بده بیا دی ها پیغمبر سلیمان انجام بده بیا گاڑ وڑی خان خاجی اللہ فرمائی تلک دار الاخرت دا کور دا آخرت دنیا پریک دا مڑا متاو دنیا پریک دا تلک دار الاخرت دا کور دا اخرت ته نجالو حال اللذین لا یریدون علوا گرزو مونگا دا پرد او کسانو چه غائر دا نلری علو اند تکبر فی الارض پزمکی که ولا فساد اند فساد دا اخرت خود پرد ها ولاکبت للمتقین خستان جام دا پرد متقیانو پرزگرانو دے من جا بالحسنت فلو خیر منع آسوک چرت للو کی بالحسنت پا تا توحید سرا بالحسنت پنی کیے سرا نو دید پرا غورا دے من حد دینی کیے نا لاس بدلے بملویگی او وسوا بدلے بملویگی ومن جا بالسیئات آغا سوک چرت للو کی پا شرک سرا پا گناہ سرا فلا یوجزل لجین آمیلو سیئات بدلا بنشور کولا کزن چا عملی عملو نیکڑی بعد ایلا ما کانوی عملو مگر آغا چا عملو نیکڑی وی گورا دادا لار بلالمین فضل تاو گورا چنی کیو که غنا زیاد ثواب در کئی او چه بادیو که ام غورا عذاب در کئی دادا اللہ فضل دے کنا دے پیوی نیکی لاز بدلے ور کئی و ثواب بدلے ور کئی پلا کنو کرونو بدلے ور کئی ان الذي فرض عليك القران یقینا اغازات چې الله دې فرض عليك القران چې لازم کړي دې فرض کړي دې پتا باندې بیانول د قران فرض عليك تبلیغ القران فرض کړي دې پتا باندې تبلیغ د قران تبلیغ د قران پیغمبر باندې فرض دې تی امتی ته باندې فرض دې تبلیغ بکې خلکو ته تدانا چې ته وایې چې بزب ناشتون ګډ کې مړه قران بس قرآن با بیانه قرآن مفتی صاحب عالم صاحب قرآن با بیانه خلق و تزده کا بیه بیان کا فرازا علیک القرآن یکینن آزاد چه لازم کرده ده فرض کرده ده پتا بانه تبلیغ ده قرآن لرادو کا الام آدن خمخوا با پس کی تلر الام آدن آغا بہتر انجام تا بہتر انجام تا الام آدن آغا بہتر زیتا اغا انجام تا زیتا چه ما کامو کر رما دی لکه ترنگی موسیٰ علیہ السلام و سلام اخپل مور تا راپس که تاب ام مکه تا بیا راپس که پس تا اجرد نا مکه فتح کرد موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پیغمبری ورکت تا تا ام پیغمبری در که پیگم سلیم اللہ اکبر قر رب آلم من جا ابل ہدا وے پیغمبر رب زما خپویږي پا چبن شرط طریق لی پیدا یاد باندې و من هو فی ظلال مبین هغه سوچ په ګمره اخکارا کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیدا لاره او ابو جہل په غلطه لاره او لکه څنګه موسی علیہ السلام په سیدا لاره او فرعون په غلطه لاره او و ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب لکه څنګه موسی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تور تلاړ ایچ گمانی نو چه باس رب اللہ خبریو کی اللہ اور تا پیغمبری ورکا کتابی ورکا تا تا اللہ کتاب درکا تا تا مغرق غار سو غار غار حرا کی کتاب درنک وما کنت ترجو نوی تا چه تا امید ستلوی یلقی لیکل کتاب چه در بکڑیشی تا تا کتاب ایلا رحمت من ربکا مگر دا رحمت طرف طرف دستانا فلا تکونن زہیرن دل کافرین ما کے گاتا ظاهر امدادی لیل کافرین کافر دا برا خبر دا چه کافر و معاوین نشه دا کافر و تاون و نکی ولا یسدن نکواد نڑوی تالرا عن آیات اللہ دا دلیل و دا قدرت اللہ نا بعد از انزلت پاس تاغی نچی نزل کلیشه لیکتا طرف تا یعنی خبردار چه با تل پرستو تا بیداری و مرگرتی آو نکی و دو الى رب کام دعوت ور کا رب خلتا دعوت ورکت توحید رب خلتا امام قرطبی وی ودو الی توحید رب کا ولا تکونن من المشرکین مکے گات دا ٹولگی دا مشرکانونا اگورا دا موتا تا تاریز دے خا تاریز دے خا موتا تا چلے تاریز دے پو ایک مسئلے بنے موتا تا تاریز دے خا اللہ اکبر تاریز دے موتا تا و ماتا خا وَلَا تَدُو مَا لَا إِلَانْ آخَرًا بیا گورا مسئلہ سفقی ما بلا آواز ما کوا سرد ایلانا مرا بلا سرد خدینا ایلان آخر بل ایلان بل ایلان ولی اننی ان اللہ رب العالمین زکا چیزا اللہیم رب العالمینیم لا الہ الا ہو بل ایلان بل معبود نشتما سواد اللہنا بل ایلان بل معبود نشتما سواد اللہنا آی های سم روازه طریق سر مسئلہ قرآن بینه ده یووالی والا مسئلہ اللہ یو ده اللہ نمدد غوڑا دا مسئلہ قرآن در اپا تفصیل بینه خبردار بل طرف تا توجه نکے مو پی جنا لا تدعو ما اللہ الان آخرا رمدد شنکے سرد خدینا بل ایلا بل ایلا و یرا خلقو علیہا جوڑ کردی دی خدینی جوڑ کردی دی شاہ ولی اللہ محادث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما من بلدتن الا ولها آلہة توبن دا چه کلے و دا چه علاقہ و دا چه ملک نشتا چه پکا کہ خدین نوی جوڑ کردی او عبادتی کی گی آرشد پرا آرشد پرا وی خلقو خدین جوڑ کردی دی کنے اللہ فرمائی نانا خبردار دکانش لا الہ الا ہو بل الہ نشتا الا ہو ما سوا دا اللہ نا صرف یو اللہ دے خاجی کل شیء حالکن ای های ہر شیء حلکی دن کے دے ما سوا دا اللہ نا الا وجہ مگر ذات اللہ ہر شیء با حلکی گی ہاں که انسانان دی که پیریان دی که ملائک دی که در دنیا دی کلو من علیها فان مختزمه که بنی چمر شئی ندی در طول ختمی گی کلو شئین حال کن الا و جو له الملکو خاص اللہ در پر اختیار دی فیصلی دی و الیه ترجعون اللہ تا بتاسو واپس کولی شو پیگ من صلی من اللہ تا با واپس کولی شو دی دو وجه نا علماء فرمائی انت حسبی انت کافی لیس غیری غیرک انت حسبی انت کافی لیس غیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تد ما کافی تد ما شفی تان علاوہ کے بل الہ بل معاون نشترے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر و بیا علماء فرمائی کل ما خطر ببالک ہوا حالکن کلو ما خطر ببالک هو حالکن والله اعلا واجل من ذالک کلو ما خطر ببالک هو حالکن هر هغه شی چې تیریږي پزړه دستا کې هر یو شی چې تا پزړه کې تیریږي دا حالیک ته حالکه دن کې والله اعلا واجل من ذالک الله چته اولوی دې من ذالک د دې حالکتنا جدی حلاکتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین بنے حلاکت نرزی مارگ نرزی مخلوق بنے گورا حلاکت رزی مارگ رزی نو ہر کلا چھے مارگ رزی نو گورا دا معبود و الہ نشی کی دے معبود و الہ صرف یہ کیوں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معبود و الہ صرف یہ کیوں اللہ دے اللہ رب العالمین معبود دے اللہ الہ دے تفریح ہوگو